أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سورة عمران کی سلور مسائل بیانیدل او سورة دری حصے و اول حصہ دا سلور شپیتہ پوری تو اس بات دا توحید کی اپائے کی دری بابو نو دوی حصہ دی اوسل دویم پوری پا اس بات دا رسالت کی اپائے کی سوالس پلیتی دا اہلی کتاب و بیان شوی او داغی پینزہ شبہات او داغی جوابون ذکر شو بے دریم حصہ دی اوسل دویم نہ تراخیر پوری پاغی کے مسئلہ جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ بیانیگی اور مجاہدین و جماعت پنجہ قاعدے بیان دری اول دا چی عقیدہ بد ٹول یوئی اور دویم دا چی اتفاق و کئی اور اللہ کتاب راجع مشئی انستاس و قانون نب اللہ تعالیٰ کتابی شریعت بھائی اور دریم قاعدہ دا و چرخان با فعالی سلورم پا جماعت با مصرف کوئی اور پینزم غیر خلق با رازدار نگر زوئی کوپاور تو خپل راز نخ کارا کوئی بیا پینزم قاعدہ بانی دو واقعات تفریقی دل واقع دا بدر و دو حد چی پا بدر کی دا پینزم قاعدی اہتمام شو اللہ پتہ برے درک او وحود کی پنجم قاعدے خلاف شو منافقین موجود ہو ادارنگ سستی شو ہوا امیر نافرمانی شو ہوا نہ پدی وجہ بانی پتہ شکست بانی بدل شرا او بے وحود کی چکم شکست راغل ہو نئی حکمتوں نے بیان شو جدا حکمتوں نے شکست ہم دی او دارنگ جہاد اغراض او فائدی ام دی چې جهاد د دې لپاره دی دا شکست د دې لپاره راځي چې د مؤمن او د منافق تمیز راشي او بله په هدف کې دا مې چې شهیدان جوړ شي بل مؤمنان چې د ګناهونو نه معاف کیږي کافران پرې هلاکیږي بل د دې فوج الله د جهاد ور او صبر ور اخکاره کوي. وما محمد الا رسول په دې کې الله تنبیه ورکوي مؤمنانو ته چې په یو خاص امیر با اعتماد نه کوئ. که چېرې یو امیر وو نو تاسو به کار کوئ، لکه یو سړی وایي که دا پلانې امیر و زه به کار کوم، که دی نه و بیا کار نه کوم. الله تعالی وایي چې نه، په یو خاص امیر اعتماد مه کوئ، کار د الله د رضا دپاره کوئ، په الله توکل کوئ. که هغه خاص امیر شهید شوی یا مړ شي، نو هم تاسې به خپل کار جاری ساتئ. که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که دې مړ شي یا شهید شي، نو تاسې به خپل کار نه پرېږدئ، بلکې د هغه د شهادت او د هغه د مرګ نه وروسته خپل کار جاری ساتئ. لکه مثلا جنګ احد کې یو چغه اواز دا شو چې ان محمدا قد مات، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ شو، نو په دې وجه باندې بعض خلک ډېر زیات پریشان وو. واقع کې راځي یو مهاجر سره په یو انصاری باندې تیریده، دا انصاری صحابي په وینو کې لت پت پروت دی. نو دغه ورته وایي، دا مهاجر ورته وایي چې پلانه یې تاته پته ده چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی. نو انصاری صحابي ورته وایي چې ان کان محمدا قد قتل فقد بلغ الرساله، که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی نو هغه د الله پیغام راورساوه، او فقاتلوا عن دینکم، د خپل دین نه دفاع وکړئ. یعنی که نبی علیه السلام شهید شوی، نه خپل مسؤلیت او ذمواری ادا کړه، تاسې خپل جنگ او جهاد مه پرېږدئ، خپل جهاد جاری وساتئ. نو بهرحال فایاد کې دا خبره بیانیږي چې په یو خاص امیر به اعتماد نه کوئ. او دویم دیات کې د نبی علیه السلام وفات هم اشاره ده چې نبی علیه السلام دا د مرګ نه بری نه دی، په نبی علیه السلام باندې به مرګ راځي. دغه ما محمد الا رسول کی حصر یم او الا راغلی او دا حصر اضافی دی، د دې مقصد داري چې نبی رسام د مرګ نه بری نه دی، چې مرګ او شهادت بولند راځي، نغله بخامخه مرګ او شهادت راځي. آیات کې د نبی رسام وفات ته اشاره ده چې د باندې مرګ راځي. د دې وینا ابو بکر رضی الله عنه د نبی رسام د وفات د پاره د دې نه استدلال کړی چې دا څه عجیب او ناشنا خبره ده چې په نبی رسام مرګ راشي. ځکه د نبی رسام د مرګ اوازه چې خوره شوه، نو په دې په صحابه کرامو ډېر زیات اثر شوی و. لکه عمر رضی الله عنه وویل که چا دا خبره وکړه چې محمد رسام وفات شوی، نو زه به سر قلم کړم، توره ایستلې وه. او عثمان رضی الله عنه د ډېرې پریشۍ د وجې نه چاړه شوی، خبرې نه شوی کولی. ابو بکر رضی الله عنه آغا الله پویه کلی و چې نبی علیه السلام کله وفات شوی و، نو هغه ټایم کې دی رالی، دی خپله یو بانډه غونیوه هغې کې اوسېده. چې خبر شو نو رالی او نبی علیه السلام یې ښکل کړو په مخ مبارک باندې، او نبی علیه السلام مخ مبارک نه صادر پورته کړو. ورته وایي چې بس کوم مرد الله مقرر کلی و هغه تا ته راورسېده. بے ټول خلق را جمع کو، بیان او کو دای تو طول سل جو ما محمد الا رسول. ابو بکر ان هو چوکا چا دا محمد رسول عبادت کا نو او پات شو خپل عبادت پریری، او کو شو دا محمد رسول دا رب عبادت کای، نو دا محمد رسول رب جون دے دے پاری مد مرازی. نو په دا ټیم کې عمر ان هو من دریات بانی پویش وی موجه کنه دایات وس نازیر شو. نو ابو بکر ان هو اول الله تعالی ډیر زیات علم ورکړی و. نو بیا ټول صحابه کرام اتفاق او اجماع راغلی د نبی علیه السلام په وفات باندې. نو د نبی علیه السلام وفات دا د صحابه کرام اجماعي خبره وه، اجماعي عقیده وه. خو بهرحال دا یو ډیر لوی مصیبت و چې صحابه کرام راغلی و. ډیر صحابه کرام دا خبره نه برداشت کوله چې ګر نبی علیه السلام وفات شوی دی. فاطمه رضی الله عنها شعرونه ویل: شبت علی مصائب لو انها صبت انا الايام سرنا ليالي. چې ما داسې مصیبتونه رال که دا مصیبتونه په ورځو راشي نو شپې به تې جوړېږي. نو بهرحال صحابه کرامو ته دا خبره ناشنا ښکاره کېدله. الله تعالی وایي چې دا خبره ناشنا مه ګڼئ، دا خو صرف د الله رسول دی، د الله استازی دی، او د دې مقصد دا نه دی ګڼئ چې ده باندې مرګ او شهادت بوله نه راځي. دله به مرګ او شهادت راځي، خو تاسې به خپل کار نه پرېږدئ. وما محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا رسول مگر استازي د الله دی. قد خلت تیر شوي دي مخکې دی نه ډېر پیغمبران، مخکې بیا وفات شوي دي، نو دی به هم وفات کېږي. افإن مات او قتلا، که دی مړ شي او وژلی شي، نو انقلبتم، اوړئ به خپلو پوندو باندې. یعنی مقصد دا دی کار به نه پرېږدئ. ومن ينقلب، هغه څوک چې وه په خپلو پوندو باندې چا کار پرېښود، نو ضرر نه شي سول الله پاتې دی یو شي. وسيجزي الله الشاكرين، او زر نه چې الله بدله ورکړي هغه شکر ایستونکو ته. الشاکرین معنا څه ده؟ الثابتون علی دینهم، هغه خلک چې خپل دین کلکي. علي رضی الله عنه وایي: کان ابوبکر امیر الشاکرین، ابوبکر هو د دې شاکرینو امیر و. وسيجزي الله الشاکرین، زر چې بدله به ورکړي الله هغه مضبوطو خلکو ته په خپل دین باندې، چې کوم کسان په دین باندې کلکین هغوی ته به الله ښایسته بدله ورکوي. وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. دا بیا ترغیب دی جهاد ته. الله تعالی وایي چې ګورئ، مرګ خو اسم راځي، د مرګ نه خلاصون نشته، او مرګ په خپله نیټه راځي. نو په جهاد کې مرګ ښه دی، که د الله په لاره کې شهیدان شئ نو دې کې به هم خیر ډېری. او بل دی کې تعلیم هم دی چې ګورئ، هر کار چې کوئ نو په ښایسته نیت باندې کوئ، د آخرت په نیت باندې کوئ، د دنیا په نیت، د دنیا په لالچ کار مه کوئ. نو یو ترغیب دی جهاد ته چې مرد الله په حکم راځي، نو په جهاد کې مرد ډېر ښه دی. او دویم تعلیم دی چې کوم کار کوئ نو د آخرت په نیت باندې کوئ. او شعر کې راځي: ساکانت الاجسادو للموت عینت، فموت سبیل الله للمرء احسنو. هر کله چې دا بدن د مرګ لپاره پیدا دي، نو د الله تعالی په لاره کې مرګ او شهادت دا بیا ډېر ښه دی. الله وي د مر نه صورت کې نه خلاصېږئ. یو واقع کې راځي چې یو ځل د بیت الله شریف نه یو بادشاه تواب کاو، خلک یې ټول ایستلی و، نوکران یې ودرولي و. یو سړی راغلی شلېدلې زړې جامې دي، هغه د پوجیانو سپونه وشلول او سیده حجر اسود ته ورغلی ښکلی کو. بادشاه به ته وایي چې بهر دې ډېر ظلمونه وکړو، اوس را د الله په کور کې هم ظلم دې شروع کړو، چې خلک یې تواب نه منع کړی او ته ځان نه لګیې تواب کوې. نو بادشاه ته وایي چې ګوره بهر هم ظلمونه کوي او دلته را د الله په کور کې هم ظلمونه کوي. بادشاه ډېر غصه شو او فوج ته امر وکړو چې دا گرفتار کوي او سر ته قلم کوي. نو د بادشاه وزیر بادشاه ته وایي چې دا لیونی دی، بس څه پکې پرېږده. وه هغه سړي هغه عالم چې دی وخاندل. وزیر ورته وویل چې ګوره زه خو ته وایم چې دا لیونی دی، ته پې د مرګ فیصله کوې او دی خاندي. نو هغه سړی وایي وزیر الله دې قدرتونو ته حیران یم چې بادشاه هم لیونی دی، وزیر هم لیونی دی، ځکه الله تعالی خو وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، مرګ په خپله نیټه راځي. نو بادشاه ما څنګه قتل کی، وزیر به مې څنګه خلاص کی؟ نو بادشاه به آزاد کو. دا د عادل انهون وصیت دی زین العابدین په نوم باندې، هغه دا کار کړی و د بادشاه سره، چې بادشاه خلق منع کړی او ځان نه تواب کو، فوج او پولیس یې ودرولي و. دی آزاد رالی، د فوج او پولیس هیڅ پروا ونه ساتله، ورنه حجر اسود یې ښکل کو. بادشاه ته سختې خبرې مو وکړلې. و بادشاه ته وایي چې ګوره مرګ په خپله نیټه راځي، ته ما وژلی نه شي، دا وزیر ما خلاصولی نه شي. الله یو ما کان نفس ماسم نه دي، یو نفس سره چې مړ شي مګر په کوم د الله باندې کتابا مؤجلا لیک دی نیټه دار. و ما یوره چا چې دا لري څوک چې دا لري د بدې دنیا نو تی موږ به ورکړو دینه. ومن يري ثواب الآخرت، يا سوچ اراده لري د بدلې د آخرت مونږ به ول کړو دینه. اراده د دنیا سوا په دې کې هغه کسان هم داخل وو چې هغې د احد په ورځ باندې غنیمتونه راټولول. او ومن يري ثواب الآخره، د دې نه مراد هغه کسان دي چې هغه په هغه غره باندې پاتې شو، شهیدان شو. ځکه مخکې مونږ واقعه ذکر کړې وه چې نبی علیه السلام په جبل رومات باندې 50 کسان کینولی وو، د هغې نه 30 کسان راکوشو غنیمتونه راټولول، او 10 کسان فاضح پاتې شو، شهیدان شو. و من یوری ثواب دنیا دغه 30 کسان ته پکې اشاره ده، او و من یوری ثواب الآخره کې هغه 10 کسان ته اشاره ده چې هغه شهیدان شو. و سنجزی الشاکرین، او زره چې مونږ بدله ورکړو هغه شکر ایستونکو ته. مخکې مو وویل وسیجزی الله الشاکرین، هلته د شاکرین نه مراد هغه خلک وو چې د الله په دین کلک پاتې شي، او دلته شاکرین نه مراد هغه خلک دی چې هغه هر کار د آخرت په نیت باندې کوي او د الله د رضا په نیت باندې کوي. وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، دا بل ترغیب دی جهاد ته، چې ګوري جهاد کول دا د انبیاو طریقه ده او د نیکانو طریقه ده. الله تعالی و ډیرو انبیاو جهادونه کړي، او د هغوی په ملګرتیا کې ډیر الله والاو هم جهادونه کړي دي. ځکه جهاد د تورات د نزول نه وروسته، چې کله فرعون تباه شو او تورات نازل شو، نو د تورات د نزول نه وروسته او د فرعون د هلاکت نه وروسته جهاد بیا پر شوی، او د هغې نه وروسته بیا ډیر انبیا علیهم السلام راغلي، او انبیا علیهم السلام جهادونه کړي، او د هغې په ملګرتیا کې بیا ډیر الله والاو جهادونه کړي دي. نو الله وایي جهاد دا د انبیاو لار ده، د نیکانو د حق پرستو لار ده. او بیا درې صفات د مجاهدینو ذکر کوي. یو په ما وهنو، مجاهدین به د بې همتۍ نه ځان ساتي. دویم و ما ضعفو، جهاد کې به سستي نه کوي. دریم به مستکانو، دشمن ته به تسلیمیږي نه، یا د خپل موقف نه به اوړي نه. دا درې صفات دي د مجاهدینو، چې مجاهدین به د بې همتۍ نه ځان ساتي. بې همتۍ سره د دې علامه دا ده، نبی علیه السلام حب الدنیا و کراهیه الموت، د دنیا سره مینه کول او مرګ بد ګڼل دا د بې همتۍ علامه ده. نو مجاهد په ځان کې دا بې همتۍ به نه پیدا کوي چې مثال د مرګ نه ډډه کوي او د مرګ نه تېښته کوي. یا مجاهد سره د دنیا سره محبت راغلی، مجاهد دې دنیا د مال او جایداد محبت یې لکه پیدا شي، دین به ځان ساتي. بل مجاهدین به د سستۍ نه ځان ساتي، او ما ضعفو جهاد کې به سستی نه کوي. او بل و مسته کانو، مجاهدین به دشمنانو ته تسلیمی گیره. بل و مسته کانو یعنی مقصد دار مجاهدین به د خپل موقف نه اوړي نه. استقانت دې ته وایي چې سړی د دشمن تابع شي د اسانۍ لپاره. استقانت اصل معنا داره چې سړی د دشمن تابع شي په د دې خاطر باندې چې اسانی را باندې راشي. لکه مثلا یو سړی داسې چې هغه یره مشکلات دي، مصیبتونه دي، فقر دی، غریبي ده، ابتلا اوږده ده، نو راشه دشمن ته تسلیم شه، دې ته استقانت وایي. نو استقانت دو معنی شو، استقانت د خپل موقف نه وروسته کېدل. سړی مثال جهاد دی عقیده او نظریه پرېږدي او د دې عقیدې او نظریې نه وروسته شي، یا مستکانو سره دشمن ته تسلیم شي، دې ته استقانت وایي. او به استقانت په امت مسلمه کې بار بار راغلی، دا تسلیمي وخت په وخت راغلی. دلته بعضې مفسرینو بیا بحث کړی چې صحابه کرامو اراده د استقانت کړې وه، یا استقانت یې کړی او ځکه الله یو مستکانو تعریف دی. نو د دې وجه استقانت دشمن ته تسلیمېدل مطلقاً کفر او ارتداد نه دی. زمونږ بعضې ملګرو نه غلو شوی د تحریک طالبان د بعضې مولیانو نه چې هغوی مطلق استقانت ته سوی کفر او ارتداد وایي، خو مسله پوه شوي نه دي او نه په دې خبره پوهېږي او نه پکې دونه مطالعه شته، بیا جذبه کړې ټوله چې هغه مطلق استقانت ته سوی له کفر او ارتداد ویلی. نو مطلق استقانت دا کفر ځکه دې مفسرینو تصریحات کړي چې صحابه کرام استقانت کړی او نه چې کړی نو صحابه و کفر او ارتداد وکړو، دا ډېره غلطه خبره ده، خبره پوه شوي نه دي. نو د مستکانو دوه معنی شولې. خو بهرحال درې اخلاق بیان شو، د وهن نه به ځان ساتئ، یعنی بې همتي به په جهاد کې نه کوئ. دویم وما ضعفو جهاد کې به سستي نه کوئ. او بل ومستکانو د خپل موقف عقیدې نه به نه وروسته کېږئ. اصل کې تاوان داره سړی د خپل موقف نه وروسته شي، د خپلې عقیدې او نظریې نه وروسته شي. سلام مجاهد یو څه وخت بیا داسې راشي چې د خپل موقف نه وروسته شي، بلکې بعضې بیا داسې چې د مجاهدینو په مخالفت کې هم ودرېږي، د مجاهدینو دشمني هم کوي، په هغوی بیا جاسوسي هم کوي، او بیا د هغوی په مقابل کې دشمن په سب کې ودرېږي. نو دا ډېره د خطرې خبرې، ځکه الله مجاهدینو ته دا ښودنه کوي چې د دې خبرو نه به ځان ساتئ. فکای من نبی الله ډېر پیغمبران نه قاتل معه جنگ کړی او دوی په ملګرتیا کې ربیونه کثیر خدایي خلکو ډېر وو، فما وهنو دوی نه څه شوي. وهن اصل معنا څه ده؟ بهمتي. او حدیث کې وایي وهن څه ته وایي؟ حب الموت، حب الدنیا و کراهیه الموت، د دنیا سره مینه کول او مرګ بد ګڼل. نو دا اصل کې د بهمتي علامه ده. بهمته انسان هغه دی چې دنیا سره محبت، د دنیا سره محبت څنګه د ښه کور غم وسی، دا بهمتی ده. د مسلمان بهمته مسلمان هغه دی چې هغه د ښه کور غم وسی، یا د ښه کاروبار، د ښه خوراک، د ښو جامو. همتی هغه انسان دی چې هغه د خلاص کاک، د جامو، د کورونو پروا نه ساتي، بلکې د الله تعالی د دین دپاره ځان وقف کړی، د الله دین دپاره ځان ملنګ کړی. نو دغه ته چې د همتی ویلی کېږي. په ما وهنو دوی سستي نه وکړې، وایي نه چې رسېدلی دی الله په لاره کې، او ما ضعفونه او کمزوري شوي، و مستکانو نو سلینډر شوي خپلو دشمنانو ته، یا و مستکانو نو وختي خپل موقف نه وقف راوړی، بلکې دوی صبر کاوه. او والله يحب الصابرين، الله مینه کوي د دې صبر کوونکو سره. څومره ښایسته ترغیبات دي چې یو سړی په جهادي عقیده او نظریه کلک پاتې شي، او په صحیح نیت او په اخلاص جهاد کوي. نو الله ګوري ډېر الفاظ ذکر کړل، یو لفظ وسيجزي الله الشاكرين یو سل څلور څلوېښتم کې، بیا یو سل پنځه څلوېښتم کې ویل وسنجزي الشاكرين. دلته وایي چې والله يحب الصابرين. بیا وروسته یو سل اته څلوېښت کې وایي والله يحب المحسنين. بیا یو سه سلور پنځوس کې وی والله زو فوزنا علی المؤمنین، دا ټول د دغه مجاهدینو باره کې دي دا جملې، چې هغه جهاد جاری ساتي او جهاد د الله تعالی د رضا لپاره په صحیح عقیده او په صحیح نجیه باندې کوي، چې دی ته به الله بدی ورکوي، د دی سه به الله مینه کوي او دی باندې به الله خپلې مهربانیانې کوي. وما كان قول من لان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، دا سلورم صفت د مجاهدینو ذکر کوي، چې مجاهدین به د دې دعاګانو اهتمام کوي چې ربنا اغفر لنا ذنوبنا، دا دعا به غواړي چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي، ځکه مجاهد دغه نه ګناهونه هم کېږي، د ګناهونو د مغفرت سوال به کوي. دارنګه و اسرافنا فی امرنا، زیاتی زموږ په کار د دین زموږ کې، په جهاد کې کله چې اسراف هم کېږي، غلطیانې ترې کېږي، زیاتی ترې کېږي، نو د خپل زیاتی دپاره به هم دعا غواړي، د مغفرت سوال به کوي. بل وثبت اقدامنا، دا به دعا به غواړي چې الله زموږ قدمونه مضبوط کړي، چې موږ چېرته جهاد نه تېښته ونه کړو او جهاد پرې نه دو. مجاهدین به د دعاګانو اهتمام هم کوي. وما كان قولهم الا ان قول دلتم حصر ما الا الى ولي دي تحصر اضافي وي لكو ما محمد الا رسول كي حصر اضافي و دلتم حصر اضافي دي يعني مقصد دار مخكنو مجاهدين بده دعا غاني كول استاف شنه غدي وري خبري بينه كولي بيجي خبري بينه كولي كمثال بہت كي شكل مشكلات دير زياد شو نو باجي و چه ابو سفيان امن غواړو چاول د خپل دین نه واپس شي چا ویل چې را موږ پرې په زور راوستي وو، زموږ خبرې مشورې ته چا غوږ نه وښې، ځکه کله کله شانات خراب شي نو بیا په بعضې ملګرو کې قسمه قسم ګنګوسې او پروپیګنډ چلېږي، څوک یوه خبره کوي، څوک بل هر یو په موقع باندې خپل زړه بړاس پرې راښکاره کوي، ځینې چاړونو کې نفاق پروت یا نفاق راښکاره کوي. الله وایي ګورئ، پخوانو مجاهدینو صاحب شانه ګډې وړې خبرې نه کولې، بلکه غیب الله پانه د خپل ګناهونو د مغفرت سوال کاو، چې نه موږ نه کوم جهاد کې زیاتې شوې ګناهونه شوې د دې بخر او ماتی راته وکی. نو دې کې یو قسم نه تعریض یا پسما به کرام باندې، چې ګوري دغه ټیم کې ساز او خلونه کمزوري خبرې وته وي، که بعد خلق او دا وخت چې ابو سفیان ته به تسلیم شو، د ابو سفیان نه به امن طلب کو، هغه ته به تسلیم شو، دا خبرې به کې شوې. وما كان قول ابن بينار ديو الا ان قالوا مگر دا خبره چې ویلي، ربنا اغفر لنا، يا رب زمونږه بخښنه وکړه، موږ ته ذنوب بنا زمونږ ګناهونو، و اسرافنا او زیاتی زمونږ فی امرنا په کار د دین زمونږ کې، و ثبت اقدامنا مضبوط کې قدمونه زمونږ، و انصرنا على القوم الكافرين، سوره بقره په اخر کې ویلو چې فانصرنا على القوم الكافرين، دلته مو وانصرنا على القوم الكافرين، الله بری راکړي موږ له قوم کافرانو باندې. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، دا دې مخکې صفات او اثر ذکر کوي، چې الله یې مخکې مجاهدینو کې دا ښایسته صفات وو، نو الله ورته دنیا و آخرت کې بدلې ورکړي، او الله یې دنیا و آخرت ښایسته کړو، او بی والله يحب المحسنين، ده داس محسنان وسه الله مینه کوي، دې مجاهدین ته الله څه وویل؟ محسنین یې ورته وویل. دا مختلف تعبیرات یې ترې وکړه، یول یې ورته شاکرین وویل، او بی یې ورته صابرین وویل، او دلته یې ورته څه وویل؟ محسنین یې ورته وویل. او وروسته د یو سل څلور پنځوس کې به ورته بیا څه وایي؟ بیا ورته مؤمنان وایي. وروسته به راشي دا یو سل دوه پنځوس کې چې والله ذو فضل علی المؤمنین، هلته ورته ایماندار وایي. فآتاهم الله ورته دی تعالی پاک بندي د دنیا او ښایسته بنده د آخرت، الله مینه کوي د داسې نیکانو سره. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، دا به تنبیه ده مؤمنانو ته چې د کافرانو اطاعت مه کوئ، او ځکه د هغې د کافر تابعداري دا سبب د ارتداد دی او سبب د تاوان دی. الله که د کفارو خبره هم ومنله نو مرتد او تاوانیان به شئ. نن سبا د کوپار سومره اطاعت کیږي او سومره خلک د کوپار تابعداري کوي، ټول دغې د پاره سومره تحت چیرې چلیږي ټول دنیا، تر دې چې کوم بعضې مذهبي ډلې دي ناغم هم داسې ژوند تېروي چې د هغې د اصول نه اخوا دېخوا کېږي نه. د اقوای متحده و چې کوم اصول ټاکلي دي، کوم منشورې دی، د هغې د اصولو، د هغې د هدایاتو، د هغې د منشور مطابق چې دی ژوند تېروي. که د اسلام خدمت کوي نو هغې چې کومه طریقه کار ښودلی په هغه چوکاټ کې کوي، د هغې نه اخوا دېخوا کېږي نه. لکه بیا راباندې نړۍ څه کوي، اعتراض راباندې کوي. نن سبا دا کوم سیاسي ډلې چې دي او د اسلام په نوم باندې کار کوي، د هغې هغه د کار طریقه هم ټول د دغو کوپارو د چوکاټ د هغې د کار دننه چې دی چلیږي، د هغې د اصول او د هدایاتو مطابق چلیږي. حالانکه الله وایي که د دوی تابعداري هم وکړه نو دا سبب د کفر او د تاوان دی، په دې به مرتد او تاوانیان به شي. او بعضې علماو د دې تفسیر کې دا خبر هم لیکلی چې د دې مقصد دا هم دی چې یو سړی تعرب وکړي. تعرب څه معنی؟ بانډو کې وخت تېروي او هجرت نه کوي. نو داسې الله وایي مه کوئ چې بانډو ته وخیژئ، هجرتونه نه کوئ، بلکې هجرت وکړئ. او دا دغه منافقانو باره کې دی چې هغوی په احد کې ویلي چې دا نبی په حقه نه دی، که چېرې دا په حقه وي نو ولې د شکست خوړ؟ نو په دې وجه هغوی دا دعوت چلاو چې د خپل دین نه واپس شئ. الله مؤمنانو ته وایي چې د دې خبره مه منئ. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان تطیعوا الذین، که چېرې تاسو تابعداري وکړئ د هغه کسانو چې کفر یې کړی. یعنی مقصد دا دی کفار اطاعت مه کوئ، د هغې نه مقاطع او بایکاټ وکړئ. ولې؟ ځکه د هغې تابعداري وکړو نو یرودو کوم وابړی د خپلو په پوندو باندې، یعنی مرتد به هم کړي. فتنقلی وګړی تاسو خاسرین تاوانیان، بل الله مولاکم وهو خیر الناصرین. دا الله تسلی ورکوي مؤمنانو ته چې ګورئ کله تاسو د کفارو نه بایکاټ وکړئ او په خپل دین کلک پاتې شئ، الله تعالی ستاسې دوست دی، الله به مدد وکړي. یعنې د کفارو دوستۍ په ځای باندې الله تعالی دوستي ولټوي، او بیا به چې د دشمن نه برات او بایکاټ وکړي او اطاعت یې نه کوي، الله به دې مدد وکړي. بل الله، بلکې الله ستاسې دوست دی او دا الله غوره امداد کوونکی دی. وهو خیر الناصرین، او دا الله تعالی ښه امداد کوونکی دی. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، په دې آیت کې مثال د نصرت الهی بیانیږي چې الله وایي زه به څه مدد وکړم. مخکې آیت کې مدد دا دی چې الله به د کفارو پړونو کې یې روار شي، رعب به پکې وي، لکه کافران به ډېر طاقتور به، ډېر به مضبوطي، خو زړه کې به چرې یېروي. لکه نن سبا اتحادیان څومره مضبوط دي، ناټو څومره مضبوطه ده، امریکا څومره مضبوطه ده، خو الله یې په زړه کې رعب بارچاو. نو الله یې د کافرانو پړونه کې موږ رعب بارچو. د دې وجه نه د احد جنگ چې وشو نو د هغې نه وروستو دوی د دوباره حملې اراده هم وکړله، لیکن دوباره حملې ونه کړله، ولې؟ لکه الله رعب بارچاو. سنلقی الله داسې به وغولم پړونو د هغه کسانو کې چې کفر یې کړی، الرعب یرا، او بما شرکوا بالله، سبب د هغه چې دوی شرک کړی د الله سره، شریک ګرځ الله سره، ما هوا لم ینزل بی سلطانا، چې الله نه دی رالېږلی په هغوی باندې دلیل. لم ینزل بی سلطانا کې دې ته اشاره ده چې اعتبار منزل دلیل لري، دلیل له اعتبار دی، خو کوم دلیل؟ چې الله رالېږلی. یعنی قرآن کریم کې په دلیل موجود دی، پیغمبر په احادیثو کې په دلیل موجود دی، ا خبر له اعتباري چې په یو خبره منزل دلیل نه و، په یو خبره کې قرآن او احادیث نه و، هغې به اعتبار نه وي. وماواهم النار، او زیر دی ور دی، او بئس مثوى الظالمین، او ډېر بد ځای د اوسېدلو د ظالمانو دی. ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم باذنه، په دې سره جواب کوي دا سوال د منافقانو. مخکې موږ ویلي وو په هغه یو سل څلوېښتم آیات کې چې منافقانو دا اعتراض کاو چې دا پیغمبر په حق نه دی، ولی که دا په حق وی، اصحاب کرام په حق وی، نو دوی په احد کې ولې شکست وخوړ؟ دا سوال منافقانو کلی و. نو د هغې یو جواب خو وشو چې دا کوم حالات په جنګ احد کې رال او کومه پریشانی او تکلیف د هغې حکمتونه بیان شو. و د دې نه وروسته بل جواب هم کوي. د دې جواب حاصل داری چې ګوري په اول کې ستاسو الله ډېر مدد وکړو، لیکن ستاسو نه درې غلطیانې وشولې. یو دا چې تاسې کې اختلاف رالی، او دویم د امیر نافرمانی درکې راله، درېیم د دنیا محبت درکې رالی. نو په دې وجه باندې د الله مدد د نه بیا کړ شو او پاتها په شکست باندې بدل شوله. نو یو په دې کې دویم تحقیقي او تفصیلي جواب دی د منافقانو، او بل په دې یاد کوي درې اسباب د هزیمت ذکر کوي. جهود کې دا شکست او پریشانی ولې راغله؟ صحابه کرام شهیدان شو، زخمیان وشو، غنیمتونه د لاسه لاړ، دا نقصان نه د څه له وجې نه وشو. د دې درې وجې بنیادي ذکر کوي. یو دا چې په تاسو کې دغه راغلی، اختلاف راغلی، لکه نبی رسم امر کړی و چې دې غرنه به نه راکوزېږي. 50 کسانې چې بر جبل الرومات کې نیولي وو، هغې ته یې ویلو چې دا ځای به نه پرېږدئ. په هغې منځ کې اختلاف راغلی. چا وویل چېره بس کوپارو شکست وخوړو، بس دا ځای پرېږدو او کوزېږو، غنیمتونه راټولو. چا وویل چې نه، مونږ پیغمبر کلک امر کړی و چې په هېڅ صورت به دا ځای نه پرېږدئ. نو تاسو کې د یو دا اختلاف راغلی، نو د اختلاف د وجې نه مجاهدینو ته شکست راځي. او دویم معصویت من بعد ما اراکم، د امیر نافرمانی وکړه په دې وجه شکست راغلی. او دریم منکم من یرید الدنیا، د دنیا محبت ستاسو په لونو کې راغلی. د دنیا محبت سه و غنیمتونو د راټولېدو لپاره کسان راکوز شو. نو چې کله مجاهدینو کې دا درې خبرې راشي، نو د الله مدد ټیکټ کېږي. لکه نن سبا مجاهدینو ته چې څومره مشکلات دي، نو حقیقت دا دی چې د دې مشکلات سبب په خپل مجاهدین دي. یعنی دا مشکلات مجاهدینو ځان ته په زور جوړ کړي دي. ولې؟ لکه نن سبا مجاهدینو کې اختلافات هم شته، نن سبا مجاهدینو کې د امیر نافرمانی هم شته، او نن سبا مجاهدینو کې دنیا محبت هم شته. نو دا مشکل یې په خپله ځان ته جوړ کړی. مجاهدین اختلافات نه کوي، اتفاق وکړي نو مشکل یې ختمیږي. که مجاهدین نافرمانی نه کوي نو مشکل یې ختمیږي، او که مجاهدینو درنه نه دنیا محبت وو نو مشکل یې ختمیږي. خو دا څه مشکل چې نن سبا مجاهدینو ته جوړ دی، د دې بنیادي وجه د خپله د مجاهدین دي. د دوی د غلطو د وینې دا مشکل جوړ دی. که دا غلطي دوی نه کولی، د مجاهدینو سره الله تعالی ناشنا مددونه کوي، د مجاهدینو الله غټ کرامتونه ورکوي، او مجاهدینو الله تعالی په لوی لوی قوتونه د هغې مقابله کې الله جل کوي او ناکام کوي. خو د مجاهدینو خپلې غلطیانې. نو په احد کې چې کوم شکست راغلی و، نو د دې درې وجه الله تعالی بیان کړي چې د دې درې وجه باندې تاسو دا شکست راغلی. ولقد صدقكم الله تعالی شنیکل والله صادق خپله وعده استحسونهم کله تاسې وجل دی لرا تحسونهم وجل او بېخکندي کول. یعنی اول خو تاسو په دې کې ښه بېخکندي د دوی شروع کړه، یعنی ښه لوم پکې شروع کړی او وجلي مو ډېر د الله په حکم باندې. خو حتی جا پشیلدوم په تاسو کې دا غلطیانې راپیدا شوې، نو بېرته ستاسې راپاتها په شکست بدل شوه. ځکه احد کې اصل کې درې قسمه نقشه وه. اول نقشه دا وه چې د مسلمانانو پوره بری و. دویمه نقشه دا وه چې د مسلمانانو شکست شروع شو، صحابه کرامو نه بیا شهیدانو شو، زخمیانو شو، د تیښتې په حالت کې و، او خواره واره شو، کر ورلاړ، نو د مسلمانانو شکست شروع شو. او درېیمه نقشه بیا داسې الله جوړه کړه چې بیا نه پوره پاتح او بری کوپار وکړو نه مسلمانانو وکړو. د یو حده پورې جنګ وشو، بیا دغه رنګې د یو بل نه جدایي راله، خواره واره لاړ، نو وروسته بیا نه پاتح او نه شکست و. درې قسمه نقشه په جنګ احد کې ټوله چلېدلې وه. حتی تر دې پورې را پشیلتم چې تاسو کمزوري شوئ، په تاسو کې بزدلي او کمزوري راله، وتنازعتم اختلافم وکړو فی الامر، په امر د نبی علیه السلام کې د امر خلاف موکو نافرمانی موکله و عصویتم نافرمانی موکله من بعد ما اراکم رسنا چه اللہ خود تاوسا ما توحیبون اغا تاوسا مینکا ولا ما توحیبون مراسی اغا فتح او غنیمتون دی اللہ تاسو لبرین پا دشمن درکو غنیمتونم اللہ درکلا وګورې من کوم یرید د دنیا الله زړه داسې نقشه بدر کړه یعنی ګټلې جنگ وو به للی شو په هوت کې اول شوه به کلام جنگ وو ګټه خو به ته وو به للی شو ولی د دې درې غلطو د وجره من کوم یرید د دنیا زنی ساسو نه وسو کو چې را دې ور دنیا د دین مراد هغه سلوې صحابه کرام دي چې دا غرن را کوشو اول دشمن اسیم شکاس خو نور دې ځکه ناسې ته ضرورت نشته نو غنیمتونه برا ټول کو او من کوم من یرید الاخره زین اغه چې اراده د اخرت ولر لا چې هغه سو کو الله سکسان چې عبد الله بن جبیر نو د ری امیر او فاجعه کې پاتې شو او به خالد رضی الله عنه د شان حمله وکړ او شهیدان کړل نو دغه نه مراد د الله سکسان دی نو ګورئ د زینو کسانو کلک امر منل هغه ته الله سو من کوم من یرید الدنیا من یرید الاخره او دې زنه په امر کې تیر لګا نه پرمانی شو ان الله تعالی منکو ما یرید الدنیا داغه امر دومره غټ اثر پرې ووت چې دې زنه په امر باندې کلک پاتې شو او دومره کلک پاتې شو ځان شهیدان کله خو امر یې نه ماتاو نه د الله دغه بارک دا جمله راولې ګل چې منکو ما یرید الاخره او دې زنه امر مات شو او راکو شو د میدان نه دغه ان الله څنګه تعبیر وکم منکم ما یرید الدنیا او د ما یرید الدنیا مقصد سره د صلی صحابه کرام ته وای چې تاسو اراده د دنیا و د اراده د دنیا نه مراد د غنیمتونو راټولول دي چې غیر د غنیمتونو راټولول د پاره راکوش او د دین الله تعبیر په اراده د دنیا ولې کوي د دې وجه دار صحابه کرام شان ډیر اوچاتو اغه لا سونه چې د صلی شان ډیر اوچتی نه غل ډیر احتیاط وکړي حالانکه صحابه کرامو غنیمتون را ټولول دام دو ملګرو د مجاهدینو خدمت وو او بل دا کدی دا غنیمت نم وی را ټول کړي او بل چې را ټول کړي وند دی خو خپل ایسو دا غینو ته کومه یا زیاته نه میلاوي دره په صحابه کرام را کوشش ویني او غنیمتون نم وی را ټول کړي خو په غنیمت کې خپل ایسا معلومه وو او کولا کوشش وی غنیمتون را ټول کړي هم هیڅ معلومه وو مجاهد در خپل ایسا معلومه په جهاد کې او په غنیمت کې خو د صحابه کرام شان ډیر اوچت دی نو په دې وجه راغی دا ونه تعبیر په سره وکړو په اراده د دنیا باندې وکړو الله دا سخت لفظ دا باره کې استعمال کو چې تاسو په ړونه کې دنیا لالچ راړی او ستاسو د دنیا اراده وه دا سخت تعبیر الله دا باره کې وکړو ځکه کله چې د چا شان ډیر اوچتی نو د هغې په لږه غلطي الله قوي زوره نه ورکوي ځینې خلکو مقام دونه نه وي په هغې پسې الله پړې وري لکه دی غلطیانې ترې کېږي خو الله پاک دونه زور نه هغه ته نه ورکوي هغه اخرت ته پرېږدي خو چې د چا شان اوچت وي نو هغې ته په لږه لږه غلطۍ باندې سخته زورنه الله ورکوي سخته تنبیه الله ورکوي سلیمان علیه السلام چې د هغه نه یوه انشاءالله پادشه وه هغه یو انشاءالله څونه زورنه هغه له ورکړه سل بیبیانې وي او د یو بیبي نه صرف یو بچی پیدا شو هغه هم نیمګړی و ځکه هغه د خلکو نه جهاد مطالبه وکړه خلکو کې سستي وه ناغوه زو بیگاله ده سر بیانو سا کرواله کومه او در طول نچکم بچی پیدا شده بطول مجاهدینی جهاد ده پاره بواقفی خونشالله یونه ویله من الله دو نغطه زوره نغطه چه سر بیانو که دیوین بچه پیدا شده غم نیم گره هو و ده صحابه ایک پده که او قسم ده زمنن ده صحابه کرام عظمت شان تا اشاره ده که ده صحابه کرام و شان دیر غطه و دیر اوچتو ذکر الله تعالی ده سخلا پزاغی باره که جکر کو چې من کوم یوری تاسو د دنیا لالچ ده پکې او تاسو اراده د دنیا و دا چاته وای دا د سلوی صحابه کرام ته وای چې هغه د جبل الرومات نه راکوشو او غنیمتونه راټولول د دنیا نه مراد د غنیمتونه راټولول دي نو من کوم ځنې تاسو نه اوسو کو چې اراده ور دنیا او ځنې تاسو نه اوسو کو چې اراده ور اخرت او ثم سرفکم انهم به واړول تاسو دینه لیبتدی کوم چې تاسو باندې امتحان وکي ولقد عفا عنكم ذاق السرا الله ما فيك ان تاستا ولقد عفا عنكم ديكم بير الصحابه الكرام ودي لوي شان او لوي مقام ته اشاره ګوري صحابه کرامو چې د ټول له لوی غلطی شوی ده، دا په کوم وخت کې شوی؟ دا د احد په میدان کې شوی ده، چې د احد په میدان کې نبی علیه السلام د تورو په میدان کې واجب پریښی. صحابه کرام یو طرف او بل طرف ته لاړ، او د نبی علیه السلام سره صرف نهه کسان پاتې شو. نهه کسانو کې بیا اوه شهیدان شو، دوه کسان پاتې شو. او بیا مورخینو لیکلي دي، الرحیق المختوم چې دا تاریخ بیان کړه ډېر په ښایسته طریقه باندې، هغه وایي نبی علیه السلام د کوپارو د طرف نه په د دوه طرف نه په سخته محاصره کې راغلی. او دا سخته محاصره وه وایي لکه سړی چې د جرندې د دوه پلونو مابین کې راشي. په نبی علیه السلام باندې مسلسل حملې وي، د تورو د غشو د نیزو ګوزان نه پرې کېدل، او صحابه کرام به د هغې نه سخته دفاع کوله، کوم چې به سپاتي د څو د شمار کسانو، هغوی به د نبی علیه السلام د پاره ځان ډل کاوه تر دې چې اووه کسان په دې طریقه باندې شهیدان شو. طلحه رضی الله عنه هغه به داسې لاس نیوه د غشو ګوزارنو ته. نو بخاري شریف کې حدیث راځي، رأیته یده طلحه تشلأ مار طلحه رضی الله عنه لاس شل لیدلی و، یعنی لاس یې په دې باندې شل شوی و. دا ولې ځکه دا غشي او تورې او نیزې په ډېر لګېدلې وې. نو بهرحال په دغه سخته محاصره کې چې نبی علیه السلام راغلی و، او نبی علیه السلام میدان کې یوازې پاتې شوی و، دا لویه غلطي وه، وړه نه وه. خو بیا هم الله صحابه کرامو ته سوی ولقد عفا عنکم، د دې نه د صحابه کرامو ډېر لوی شان معلومیږي. الله و یقیني ما تاسو معافي کړې ده. بیا وروسته بیا د صحابه کرامو باره کې داسې یو لفظ راځي چې الله ما د صحابه کرامو ته معافي او بخښنه کړې ده. ولقد عفا الله عنهم یو سل پنځه پنځوس کې وایي. وروستو بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي یو سل یو کم شپېته کې پاپو عنهم، پیغمبره ته مو ته معافي وکړه. نو ګورې د دې نه صحابه کرامو ډېر لوی شان معلومیږي. اوس یو سړی دې دا نه وایي چې یاره صحابه کرامو دا خو ډېره غټه غلطي کړې ده، او دونه غټه غلطي ولا نه وه په کار. نو ګورئ الله تعالی ورته د معافۍ اعلان کړی، نو چې الله ورته معافي وکړه نو چا پر اعتراض حق نشته، ځکه یو شنه چې غلطي وچ خود الله مجرمي. نو چې الله یې معاف کړي، الله ورته د معافۍ اعلان وکړي، نو بیا پرې د چا د اعتراض حق نه جوړیږي. لکه صحابه کرام باره کې راځي لقد رضي الله عن المؤمنین، او رضي الله عنهم ورضوا عنه، دا الفاظ راځي. الله وجل صحابه کرامو نه راضي به، نو چې الله د یو چا نه راضي شي، نو بیا پرې د چا د اعتراض هېڅ حق نه پاتې کېږي. د دې ونې د دې جملې په تفسیر کې علما یو واقع بیانوي، د یو شیعه د یو رافیزي عبدالله بن عمر رضی الله عنه خوا ته راغلی، په هغې باندې یو څو سوالات وکړه. یو سوال یې پیدا وکړو چې عثمان رضی الله عنه د احد نه تیښته کړې وه، هغه ویل او بالکل تیښته یې کړې وه، ویل بدر کې هم نه و، هغه ویل بدر کې هم نه و، ویل حدیبیې په بیعت کې هم نه و، هغه ویل د حدیبیې په بیعت کې هم نه و. نو هغه رافیزي الله اکبر وه، ملګوره دې نه معلومه شوه چې علي رضی الله عنه د عثمان هنه ډېر غوره دی، ځکه عثمان هو په میدان د احد میدان کې تیښته کړې وه، او علي رضی الله عنه تیښته نه ده کړې. دویم دا چې علي رضی الله عنه په جنگ بدر کې حاضر و، او عثمان رضی الله عنه حاضر نه و. دریم دا چې د حدیبیې په بیعت کې علي رضی الله عنه و، او عثمان رضی الله عنه نه و حاضر. عبدالله بن عمر رضی الله عنه ډېر ښایسته جوابونه ورکړل. هغه ورته وویل چې ګورئ، عثمان رضی الله عنه چې په حدیبیه کې حاضر نه و، نو دا خو نبی علیه السلام د مذاکراتو لپاره مکې ته لېږلی و. بیا خبر راغلی چې عثمان رضی الله عنه په مکه کې شهید کړو، نو نبی علیه السلام ټول صحابه کرام د کیکر د ونې د لاندې راجمع کړل، او د ټولو نه په مرګ باندې بیعت واخیست چې موږ به جهاد کوو تر دې چې د خپل سفیر انتقام او بدل وانخلو. نو دغه د حدیبیې بیعت چې شوی و، دا خو بنیادي د عثمان هو د انتقام دپاره شوی و چې موږ به خامخا د هغه انتقام اخلو. دا یې دا جواب ورکړ. او که ولته دا اعتراض کوي چې په بدر کې نه و حاضر، نو په بدر کې د نبی علیه السلام لور رقیه رضی الله عنها بیماره وه، او دا د عثمان رضی الله عنه کور والا وه. نبی علیه السلام ورته امر وکړو چې ته زموږ سره مه ځه، ته به زموږ سره ثواب او غنیمت کې شریک یې، خو ته د خپلې بیبي خدمت ته پاتې شه. نو که د بدر نه پاتې شو، د نبی علیه السلام په امر پاتې شوی دی، او نبی علیه السلام ورته دا ویلي چې زموږ سره ثواب او غنیمت کې شریک یې. او که ته دا اعتراض کوې چې عثمان هو د احد کې تیښته کړې وه، نو هغه ته خو الله وي ولقد عفا عنکم، الله وي زما د قسم چې ما ته معافي کړي. نو چې الله ورته معافي وکړي د چا پر اعتراض حق نه پاتې کیږي. نو بهرحال د دې جملو د صحابه کرامو ډېر لوی مقام معلومیږي، ځکه دا یې غټه غلطي کړې ده په ټول عمر کې. د صحابه کرامو غټه غلطي دا ده، خو بیا هم الله ورته د خپلې معافۍ سکي اعلان کوي او څومره تاکید الفاظ ذکر کوي. ولقد لام او قد دواړه د تاکید پیدا کوي، علما د قسم معنی پیدا کوي، زما د قسمي چې صحابه کرامو ته الله وایي ما معافي کړې ده. وروسته بیا یې ولقد عفا الله عنهم، پیغمبر ته وایي پاف عنهم، دومره تاکید الفاظ ذکر کوي. او عثمان رضی الله عنه خو هغه صحابي و چې هغه په تبوک په چانده کې 9000 اوښان او سل آسونه ورکړي وو، داسې ناشنا اخلاص او قرباني وه. دا وه 9000 اوښان او سل آسونه دا د یو چانده کې ورکړي وو. نبی علیه السلام د عثمان رضی الله عنه باره کې ویلي وو چې کله پیتنې را پیدا شي نو هذا یوم زین الهدا، د فتنو په دور کې به دا په هدایت باندې. د عثمان رضی الله عنه ځان له چې دی غټ غټ مناقب دي، یو یو صحابي یو د صحابه کرام اجتماعي مناقب دي، د هغوی خپل خپل فضایل دي آیاتونو کې احادیثو کې غټ غټ مناقب او فضایل یې بیانېږي، خو د بعض صحابه کرامو بیا ځان له امتیازي مناقب او فضایل دي. د احادیثو کتابونو کې په دې باندې ځان له بابونه دي او د صحابه کرامو مناقب او فضایل پکې بیانېږي. نو بهرحال ما خبره دا کوله چې ولقد عفا عنکم کې د صحابه کرامو لوی شان ته اشاره ده. ولقد عفا عنکم الله وایي ما پی کړل تاسو الله خاوند د مهربانۍ د مؤمنانو باندې، دوی ته سوی ویل المؤمنین یې ورته وویل. نو څو قسمه الفاظ ذکر شو دي مجاهدینو باره کې، دلته المؤمنین وایي، مخکې المحسنین ویل، او د هغې نه مخکې الصابرین، او د هغې نه مخکې بیا دوه ځای الشاکرین. نو دوه ځای الشاکرین لفظ راغلی، درېم الصابرین، څلورم المحسنین، او پنځم المؤمنین. دا دې صحابه کرامو او دارنګه د مجاهدینو د عام مجاهدینو باره کې چې څوک جهاد کوي په صحیح نیت او په اخلاص، د هغې باره کې د الفاظ الله ذکر کړي. تشهدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، الله وی تشهدون کله تاسو ختلی په غره باندې، دی په غره ته ختلو روانو، تشهدون تلی، تشهدون د اسعان نم راځي او د سعود نم راځي، نو چې معنا د تللو سره هم راځي او په معنا د ختلو سره هم راځي. تشهدون کله چې تللی تاسې، او یا تشهدون ختلی په غره باندې، ولا تلون نه راګرځئ په یو کس باندې، او پیغمبر اوازونه کول تاسو ته فی اخراکم، وروسته ستاسې نه نبی علیه السلام اوازونه کول. د نبی علیه السلام اوازونه څه وو؟ نبی علیه السلام به دا غږ کو، الی عباد الله من یکر فله الجنه، د الله بندګانو زما خواته راشئ، څوک چې راوګرځي دوباره حمله شروع کړي الله به جنت ورکړي. او دا د نبی علیه السلام انتهایي شجاعت وو چې نبی علیه السلام په دغه ټیم کې خپله دفاع هم کوله، ځکه مخکې مونږ ویل چې نبی علیه السلام په دغه موقع کې د کفارو ډېر په سخته محاصره کې راغلی و، او د دې سره به نبی علیه السلام صحابه کرام هم په ځان را جمع کول، اوازونه به کول، او په دې طریقې صحابه کرام ځان ته را جمع کول. او دا د نبی علیه السلام ناشنا امتیاز دی چې د نبی علیه السلام نه هیچرې په جنگ کې چېرته په سپایي او یا تیښته دښمن نه ده شوی، او په ټول عمر کې په نبی علیه السلام باندې دوه وختونه ډېر سخت راغلي. یو دا د احد حالت چې دا ډېر سخت وقت و په جنگ کې، او دویم په جنگ احزاب کې، دغه کې دا حنین په غزوه کې، چې حنین په غزا کې خلکو تیښته کړې وه، لږ کسانو سره پاتې شوي وو. او د احد په میدان کې نبی علیه السلام سره دغه لږ کال اخیر کې دوه کسان سره پاتې شوي وو. خو ګوري بیا هم نبی علیه السلام په دغه موقع باندې دفاع هم کول او صحابه کرام هم په ځان راجمع کول. په دې طریقه بیا رور صحابه کرام راجمع شو، او بیرته بیا هغوی هغه خپلې حملې ښه په منظمه طریقه شروع کړې، او بیرته الله پاک د هغې هغه جنګ چې دی مات کړو د کفارو. نو يدعوكم في اخراكم لا بلاي دروس الساسنه چې دا وازونه کول چې زما طرف تر وګرځي دوباره حمله وکړي الله به جنت درکړي. فاصابكم غما بغم لكي لا تحزن ولا ما فاتكم ذات لغوني مشكل لي هو يو توجي دارا الله ورسا وتاش غم بغم سد غمنا يا باب ما انا دمع بالي الا اتاس من دير غم نراجم اكلل صحاب الكرام سے الله دباني غم نراجم اكل لكاهوت كي دير غم نو يو غم داو چې شیدان شو بلغم داو چې زخمیان شو بلغم داو چې غنیمتونه به تر لاسه لاړ اخستلی شوی غنیمتونه به هم تر لاسه لاړ او بلغم داو چې دا پروپاګاندا مو شو چې نبی له سم شهید شو دا یو شیطانی आवाज شو چې محمد رسول الله شهید شو د دې سره صحابه کرام حوصله ډېرې وغورځېدې او ماتې شوې نو دا ډېر غمونه الله را جمع کړل دا ولی دې حکمت بیانای لیکن تحزنوا علی ما فاتکم دا دیر پار تاسو دی غمونو سعادت شي او بیا پا غمونو بانی غمجن که گیمو چی غم راشی نو چی دیر غمجن که گیده نایت یو توجیه داشو پاسابکم غمن بی غمین اللہ ورسا و تاس دا غم سرد نور و غمون نه یعنی سم اقصد شو پا حود که اللہ دیر غمون را جمع کلن غمون سو شیدانو شو زخمیانو شو غنیمتون دلا سلرد شکست را لی د نبی علیه السلام د شهادت آواز وشو او دا ډېر غمونه الله ولې د باندې را جمع کړل صحابه کرامو ته الله وی وی لیکي لا تحزنوا علی ما فاتکم چې تاسو دې غمونه سعادی شي او غمجن نه شي په غنیمت ستاسو نه لاړی ولا ما اصابکم هغه شهادتونه او زخمونه چې تاسو ورسېدل چې دې غنیمت پسې غمجن نه شي او په دې شهیدانو او زخمیانو غمجن نه شي دین دا معلوم شو یعنی مقصد دار اللہ دی غمون و سعادی کلی دا غمون و سوال عادی کلی دیر پارا چین دیر پارا پا غمون و خپا که گی دیر نا پریشانا که گی دیر نا لکه خالکو یتیم پا جڑا که کلی کی یو سری بانی چی بار بار غمون رازی نا آقا بی غمون توار خطا نی لکه دیو شن شیدان کی گی نو که آتا بی شید وشی پا کور که مره وشی نا آقا دیر وار خطا نی ادونه پروا نه ساتي وزنی خلق داسی شیطان نه شوی یا ډیر وخت په کور کې مړی نه راغلی نو چې مړی و شنو به ډیر ور خطا چې غو سورې ویرونه کور کې جوړی دا ولې چې کړه غمونو سعادی نه سله چې د غمونو سعادی شي نه به د غمونو دونه پروا نه ساتي وکړه صحابه کرام په ماته کې کعب ابن زهیر یو قصیده ویلې و کعب ابن زهیر رجل نه تنو چې کله ایمان نه وړو هغه بیا وروسته صحابه کرام په متح کې اوږده قصیده ویلې ده البدایه و نهایه نور کتابونه را نقل کړي په هغه کې د صحابه کرام په متح کې هغه یو شعر ویلې چې لا یفرحون اذا نالت رماحهم قوما ولیسوا مجازیا اذا نیلوا صحابه کرام داسې خلق دی چې لا یفرحون اذا نالت رماحهم دوی په دې نه خوشحالیږي چې کله د دې ونیزې دشمن ته ورسیږي یعنی چې دشمنانو له ګزار ورکړي نو صحابه کرام په دې ډېر نه خوشحالیږي ولې د دې وجه دار چې دا وایي د صحابه کرام عادت دی روزانه دښمن ته نقصان رسوي هغې له ضربې ورکوي د هغې نه مړی کوي نو سړی په هغه کار ډېر خوشحالیږي چې هغه نه وي او ناشنا وي چې د دښمن نه روزانه مړی کوي نو په دې سړي زړه ته بیا ډېره خوشحالي نه راځي هغه چې کله کله ځکه روزانه مثال نوی نوی مړی د هغه نه کېږي دښمن نه او نوی نوی نقصانو ته رسیږي نو سړی او سعادي شي نو ډېره خوشحالي لته نه راځي اولیسو مجازیان ایزانی لو صحابه کرام متشکل پریشانی مصیبت ورسی نه دا ډیر پریاد نه کوي دا ډیر پریادونه ولی نه کوي ځکه صحابه کرام د غمونو سعادت دی نو سړی چې د غمونو سعادی شي نو غم راتل په هغې بیا ډیر اثر نه کوي ډیرې نه وارخطا کوي نو بهرا لیکې را تحزنو دې جملې مقصد داری صحابه کرامو ته الله و چې ما د باندې غمونه را جمع کړه د دې لپاره چې تاسو په دې غمونو پسې په دې غنیمتونو پسې خپه نه شي او دا کوم شهیدان او زخمیان چې نه وشو په دې غمجن نه شي نو یوه توجیه دا شو پوه شو دې توجیه باندې آیات لږ مشکل دی خو ما دغه اسانه توجیه وکړه فاصابکم الله ورته تاسو د غم من یو غم بغم من سد نور غمونونه با په معنا د معباري د کله تهجن زیر پاتاسي غم جن نشي علامه پاتکم په پا اغنیمتون ساسي له پوت شو ساده لا سلاړي ولا ما اصابكم او نفع مصيبتون باندې تاسو ورسېدل والله خبير بما تعملون په دې کې دمکی ورکي چې الله خبردار دی په اوس تاسو کول الله خبردار تاسو نبی له سند امر خلاف مکو میدان پرې خو دین الله خبرو ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم دا بل تسلی ده چې الله په هوت کې مهرباني به ورسته پرکاری راوستله الله خو مهرباني راوس دکدې کې پریشانی و استرا ډیر رالی نو ردې پریشانی د ختمېدو لپاره الله په دې باندې خوب راولېګا او داسې خوب او تل هر جن هوي چې زما په لاس کې توره و بار بار بران لوېدا او ما بر اخستله په دې سره دې غمون الله ختم کړه او دار صحابه کرامو یو کرامت په دې مخابري نو بر حال په دې کې یو په صحابه کرام باندې الله خپل نعمت ذکر کوي او غیله تسلی ورکوي چې په تاسو باندې پریشانی رااله د دې پریشانی د ختمېدو لپاره الله په تاسو می خوب راولېګو کله چې صحابه کرام باندې د خوب اثر وشو نو غمون الله ختم کړل او به ورسره یاد کې 15 قباحتونه د منافقانو بیانې یو دا چې وطوائفتون قد همتم ان بود منافقان صلی الله علیه وسلم د ځان غم وو د پیغمبر غم وسنو د صحابه غم وسنو د جهاد او د اسلام غم وسنو د کډیر منافقان داسي دا چې د خپل کور د خپل سارو غم وسي د خپل ګیاګان غم وسي خو نور د جهاد او د اسلام څخه غم وسنی اکثریت د مسلمانانو نه سبا دا قسم دی د خپل کاروبار د خپل دکاندارۍ د خپل بچو غم وسي د خپل سارو د ګیاګانو او د پټو غم وسي خو د اسلام او د جهاد غم وسنی ځکه نن سبا اکثریت د قرنګي دی او بل یزنون بالله غیر الحق زن الجاهلیه دا بل قباحت بیانوي چې په الله یې بې ځای ګمانونه کول چېرې دا نبی په حقه نه دی که دا نبی صحابه کرام په حقه وي نو ولې په دومره غټ مصیبت راغلی او یقولون هل لنا من الامر من شيء بلې دا ویل چېرې زمونږ خبرې ته یې غوږ نه ایښوده زمونږ کوم مصالح عمل نه کوو یا بل قباحت یخفون فی انفسهم او بل یقولون لو کان لنا من الامر شيء دا 15 قباحتونه د منافقانو بیانې ثم انزل به النار ولیګو نو بهرحال آیات کې دوه غټې خبرې شوې یو صحابه کرامو ته تسلی ورکوي چې د پریشانۍ نه وروستو الله تاسو باندې خوب راوست چې دا پریشانی ختم شي او بل د صحابه کرام د منافقانو 15 قباحتونه بیانوي او بل په دیات کې ټول حروف هجا موجود دي د الف نه تر ی پورې او بل سلورم په دیات کې الله دوه قسمه ته تقسیم کړي چې دا خوب کله رالی نو یخشا طائفه منکم و طائفه قد همتهم یعنی په یو ډلې باندې دا خوب اثر وشو چې هغه څوک مؤمنان او صحابه کرامو منافقان چې په هغې باندې دا خوب نه و راغلی په هغې باندې خوب اثر نه و شوی په جنګ بدر کې هم الله خوب راوستی و او هود کې هم دا خوب الله راوستی و خو هلته په ټولو باندې خوب راغلی په بدر کې ولې ځکه بدر کې ټول مخلصین وو او په هود کې مخلصین هم و منافقان هم وو د چې کوم مخلصین و صحابه کرام په هغې خوب راغلی و په منافقان چې په هغې خوب نه و راغلی نو ځکه د یاد کې تقسیم وکړو چې یخ شان طائفه ده دا خوب دا په ټول نه و راغلی دا په یو طائفه راغلی و چې هغه څوک و مؤمنان و صحابه کرام وو ثم انزل بالله راولېږه په تاسو باندې وروسته د غم نه امنتن امن نعاسا دا امنتن مبدل منه نعاسا تی بدل دی امنتن دې ته وایي چې سبب یو مسبب نه وي لکه جنګ یو سره یېږي نه دا کرامتي او امن دې ته وایي چې سبب مسبب دواړه دی لکه مثلا جنګ هم نه یو یېره هم نه دې ته امن وایي او امنتن دې ته وایي چې جنګ یو یېره نه وي نو امنتن امن سنعاسا چې خوب و یخشا پټولی طائفه منکم یوه ډله ستاسې نه وتوافت نورال وقد همتهم چې په تاقي سره په غم کې ورزول یغی خپل ځانونو سمانه سره د ځان غم مسو د نبی له سم غم مسنو د صحابه کرام غم نو د اسلام او د جهاد غم مسنو یظنون بالله گمان کو فلنا بان غیر الحق فناق گمان گمان د جاهلیت یقون ویلی هل لنا من الامر من شيء آیاشتر من در اختیار نسه شي یعنی مقصد داره زمانگا ایسی اختیار نشته بس پا زور جنگ تا راوستیو ما خونده راتلو خو پا زور چلی راوستیو ایو سره با جمعات تا تلو ایسینجا پا زیر که را خویش شو خوال کتو ازو خونده راتلم خو پا زور راوستم ندی منافقان با چرا ما خونده راتلو پا زور راوستیو خلا این الامر یقین اختیار طولن لا لرده پتای با فلونو که آقا چنیخ کارا گی تا تا وایدې کوي موږ نه د اختیار نه یو شی ما قتل نه هاهونه موږ باندې یو جلی شوي دلته ما قتل نه ځان ته منافقان نسبت وکړو دا ولې دا په دې وجه باندې چې دی کې انصار ډیرو او انصار خو دی نسبیانو نو د هغې مرد خپل د هغې شهادت دی خپل مرګ ګاڼه قل ورته وویل لو کونو چرې وی تاسو په بویتیم په خپلو کورونو کې لبرزه الذین خامخا راوتلي بو هغه کسان کوتبه چې مقرر کړل شوی ولی مقتل په هغې باندې وجلې له مزواجهم هغه ځینو د ډډرو ته مزواجې ځینو د ډډرو مراد نه هغه زیاد غورځېدو زیاد مرګ او د شهادت دی الله وی ګوره دا مرګ او شهادت په خپله نیټه راځي که ته نم راتلی دی جنګ ته او کور ناست وی خو د کور نه م الله دې د مرګ زیاته رارسولی نه پرېښودلې ځکه حدیث کې دا راځي چې کله الله د یو شهید لپاره د مرګ فیصله په یو ځای کې وکړي نو هلته کار پیدا کړي هغه ځي ته ځي یو سید پر الله مر کو بل ملکی لیکلی انته ضرورت پیدا کی لاړ شل ته مر راشی حدیث کې دا مضمون راځي ولیتنی الله ما فی صدورکم دل ته تقدیر دے چلنا دا کار وکو لیتنی الله در پر چلا امتحان کی ما پا سبحان فی صدورکم صاحب شنو کرے ولی محش ما فی قلوبکم دی اول زیکه سوی صدورکم دی دویم زیکه قلوبکم وای کدی اواز یې کی مراد منافقان دی منافقان ته ولنه ستاده دغه خبره راخاره کوي چې ستا په سینه کې څه شی دی کوپر دی اسلام دی او په قلوب کې خطاب دی مؤمنانو ته صحابه کړه منافقان چې سلا پوز صدوری کوم او د مؤمنانو چې قلوب کوم وای ځکه د مؤمن په لکه د نه ایمان پروت او منافق شي دا په ځله ته د ایمان نه ورنوتې اسی په دې سینه کې ګرځي دا ګرځي د لرنه تابع کې خړه ته نه نوتې نو دا وایي چې څه دوری کوم وای والله علیم ان الله فعل یا په خبر دې شنو باندې ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان په دې کې دغه صحابه کرام لري یو تسلی ورکای چې الله دې کوم خلکو د میدان نه تیښته وکړه الله یو لقد افلا عنهم الله اجماع و تما فی دا ټول ما ماب کړی دي یو صحابه کرام را تسلی ده او دویم دې ته اشاره ده چې دا یو ګناه د بلې ګناه سبب ګرځي دې دې میدان نه تیښته ولې وکړه وروسته به بعضې ما کسبو د دې یو غلطي وشو غلطي څه وه مخکې یو سل 250 کې درې غلطیانې بیان شوې یو غلطي اختلاف هم وکړو دویم د امیر نافرمانی وکړه دریم د دنیا سره محبت وکړو دا غلطیانې د کرالی د دې غلطیانو د وجنا تاسو میدان پریښود نو بهرحال یوه ګناه د بلې ګناه سبب ګرځي لکه یو سړی ته الله د جنګ توفیق ورنه کړي د جهاد توفیق الله نه ورکوي ولې نه ورکوي ځکه د هغه ګناهونه دي بعضې خلک به داسې په هغه ته محنت کوي کوشش به کوي چې اتفاق اتحاد ته راولي د جهاد کار ته واري خو اغلب الله توفیق نه ورکوي ته به ښه پې ځان ستړی کړي محنت به پې وکړي خو الله دا نه غواړي چې د هغه نه کار واخلي بعضې خلکو داسې ګناهونه دې ته ورسېږي بل کې الله اولئک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم الله د ځینې خلکو ړونه پاکول نه غواړي الله وایي ګنده دې پرېږده چې دې ګنده حالت کې ونه مرګ راشي نو بهرحال دا یوه ګناه د بلې ګناه سبب وګرځي سړی د جهان نه محرومه شي د جهاد د فضایل نه محروم بشي او د شهادت نه محروم بشي دا ول د خپل ګناهونو محرومه کلی ان الذين يقنعون تولوا منكم شؤون الساس يوم التقى الجمعان باور شي مخامخ شو دوړلې ان مست زل لهم الشیطان یقینا خویوری دیو لشیطان بی بعضی ما کسی و سامد بعد او گناهونی چی دیو کلیو ولقد فل عنو تاخسر ما پی کلی اللہ دی صحابه کرامو تا دیو نصحابه کرام مبارکی دیر زنون پاک ساتل پکار دی در صحابه کرامو سا دیر زیاد مینه پکار دا اخو داس خلقو حسن بسیر ملا سومن لوی تابع و بزرگ انسان تیر شوی اغوی من دس خلق لیدل او چه من دا غیب مقابله که غلاو داکوان خکارو نگور حسن بسری چه دا خود امت که لوی حسی تیر شوی اغوی من در صحابه کرام مقابل کسی و غلاو داکوانی من در صحابه کرام سا داسی مینه پکاری دا غیب قدر پی جاندل پکاری دا غیب احترام پرونگی که نول پکاری کچ لاغي راکم اخلاص او کما قربانی کړي د ټول امت مسلمه لپاره دا خو دغه قربا چې دی غرونو کې نن سبا جمعهتون دي مدرسې دي درسونه دي ځان ویل کېږي جهادونه کېږي دا ټول بنیاد چای کې او صحابه کرام یې کېو نو بهر هله صحابه کرام سره لړ مینه کول پکاري یا دا رنګ ټول مشران د دین امام ابو حنیفه رحم الله نه چاته پوسو کو چې القامه وسوت کې کم یو غوړه دی هغه موږ د دې قابل نیو چې د هغې نومونه بې خلو یاد کړو نو د هغې منځ کې فضیله څه ثابت کړو وګوره امام ابو حنیفه څومره لوی امام دی هغه موږ د دې قابل نیو چې زموږ په دې بېکاره خلو د هغې نومونه یاد شي نو د هغې منځ کې نو بهرحال داسې د هغې خو د دین امامان په دې خبرو پوهېده د دین د امامانو سره د صحابه کرامو د تابعین او د تبع تابعینو قدر وو په کار دا ده چې د ټولو هغه احترام سره په زړه کې مضبوط پیدا کړي صحابه کرامو ته الله ډېره تسری وکړه دا ډېره پاره چې وروسته د صحابه کرامو چې کوم دښمنان دي لکه شیعګان رواپس چې هغه په صحابه کرامو تنقیدونه نه کوي الله ورته بار بار د معافۍ اعلانونه کوي د رضا اعلانونه ورته کوي الله یو کلن وعد الله فسن دا ټول صحابه کرام سری جنتیان دي او سابقون الاولون من المهاجرین والانصار الله دا ټول صحابه کرام رضی الله الله وجه ترازی ما کله وی لقد رضی الله عن المؤمنین دا الفاظ بار بار ذکر کوي دا ډیر لپاره چې روسه چا دا حق نه پاتې نشي چې هغه صحابه کرام د خپل تنقید نشانه وګرځي په دې تنقیدونه کوي یا په اعتراضونه کوي ولقد فلان تاسو ما په کینن نه دی تیقین نه بخون کې صبر کوون کې یا ایو الذین امنوا لا تکونوا کالذین کفروا په دې یاد کې الله مؤمنانو ته وایي چې د دې منافقانو سره مشابهت مه کوئ د منافقانو خویم ذکر کوي د منافقانو خوی سو چې کله به مسلمانان شهیدان شو نو د دې بچره که زموږ خبره یې منلې وه دلته زموږ سوین ولې به داسې کېدلی خو زموږ خبره ته یې غوږ نه ایښوده نو ګورئ په جهادونو کې خو مصائب او ابتلاګانې خامخا راځي په دې کې مړی کېږي شهیدان پکې کېږي کلب کې هجرتونه او جیرونه راځي نو منافقان دا خبره کوي چېرې زموږ خبرې ته غوږ نه خوره ځکه پیدا حالات را الله مؤمنان ته وایي چې دغه د منافقانو خوی تاسو مه کوئ دا منافقانه خبرې تاسو مه کوئ دا کله مخلصین وي خو د مخلصینو په خلو باندې دا منافقانه خبرې چلیږي الله دې مؤمنانو ته وایي چې دغه منافقانه خبرې مه کوئ یا یو الذین آمنوا مؤمنان مکه افشان را کسان کو پرې کړو ویل بار خپل ورونو کې لې اخوانهم په بار د خپل ورونو کې درون نه مراسو کان سو د مدینې طیبه زه کده منافقان شو د مدینې د انصار نو د مدینې اصل باشندگانو او سو خجرج کې د منافقان وقالو ویل اخوان ما خپل ورونو کې کړو سفر کا په ځما کې دلته په ماتو مقدر دی امله بشو او کانو غزن یا به او غازیان دلته په قوتلو مقدر دی نو لو کانو عندنا کوی زموږ سره ما ماتو دی به نوې مړه دا ما ماتو د مخکې اعزاز ورو په الارض په ماتو سره تعلق لري او ما قوتلو د مخکې او کانو غزن په قوتلو سره تعلق لري یته لپ نشه مرتب وي لیجعل الله ذلك حدثا فی قلوبهم دا لاند عاقبت دی الله چې د کفارو خبره مه منئ انجام بر دې دی چې وګرځي الله دا خبرې حسرت د دېو پړونو کې یعنې دوی به افسوس او ارمان صرف کوي والله یحیی و یمیت، دا الله رد کوي بیا پرې منافقانو باندې، چې ګوري مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې دی. مرګ او ژوند د دې سره تعلق نه چلی، سفر شروع کړي چېرته لاړ شي یا جهاد وکړي نو ګنې دی به مړ شي نه. مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی. الله ژوندي کول کړي مړه کول کړي، الله پاک تاسو کوي لیدونکی دی. ولئن قتلتم في سبيل الله يمتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. په دې کې ترغیب ورکوي شهادت ته، چې که د الله په لاره کې شهیدان شوئ نو له مغفرتون الله هم ګناهونه معاف کړي، او ورحمتون الله بر باندې مهرباني وکړي. او الله وایي دغه شهادت دا ډېر غوره دی، مما یجمعون، خلک د دنیا په خدمتونو کې اړم دی. دا مجاهدینو ته سلیوني غوندې ښکاري، چېرې دا نوره دنیا څه کوي او دا دی څه کوي. خو الله وایي ګوري دا دی شهادت دا ډېر غوره دی، مما یجمعون، اوس دا ټوله دنیا یې راجمع کوي. دې ټوله دنیا کې چې خلک څونه آمدنیان یې راجمع کوي، مان نه راجمع کوي، کاروبارونه کوي، د دې ټول نه د الله تعالی په لاره کې شهادت او د هغې په نتیجه کې بیا مغفرت او رحمت، دا ډېر غوره دی. ولئن قتلتم تاسو الى الله فلا لك يامن شوين خما بخنه طرف د الله نه رحمت لري غور له اخسنه چې دی راجم کوي. ولئن متم قتلتم ليلا لا تحشرون، ليلا لا تحشرون دا مخ یاد کی قتلتم مخ کو متم روس کو، او د دوی ما یاد کی متم مخ کو قتلتم روس کو. دا ولی دغه مخ کی مقام د جهاد و، په جهاد کی قتل ډیری په نسبت د مرګ باندې، او دلته عام حالت بیانې، په عام حالت کې مرګ ډېری په نسبت د قتل. ولئن متم الله یکم نشو یا وجل شو ان لا یل تحشرون، تحشرون خاص الله ته به تاسې جمع کولی شئ. فبما رحمت من الله لنت لهم، د دې نه وروستو صفات د امیر ذکر کوي. یو د نبی علیه السلام مدح ده، چې د نبی علیه السلام ډېر ښایسته اخلاق و، ځکه نبی علیه السلام اخلاقو کې نرمی وه، او نبی علیه السلام بدزبانه نه و، سخت دریزه نه و، یعنی ښایسته اخلاقو د نبی علیه السلام. نو یو د نبی علیه السلام اخلاق بیانوي، او دویم دی کې تعلیم دی د هر امیر دپاره، چې هر امیر له دغه نه اخلاق پکار دي، چې هغه د ملګرو سره نرمي کوي، بدزباني نه کوي. او دریم په یاد کې د صحابه کرامو لوی مقام به یادیږي، چې ګورئ د هغې نه په هود کې غلطي وشوه، خو پیغمبر ته څه وایي؟ پاعفو عنهم، معافي ورته وکړه. دویم الله وایي بخښنه ولو وغواړه، دریم الله وایي مشورې وسه کوه. او څلورم په دې کې تعلیم دی امیرانو ته، چې ګورئ کله د ملګر نه غلطي وشي، خو امیر له دا پکار دي چې ملګرو ته معافي هم وکړي، بخښنه هم ولو غواړي، او مشورې ورسره هم کوي. اګر چې ملګرو کې بې قسمونه دي، ځینې هغه قسمونه دي چې هغې د نفاق درجې ته ورسي، د هغې باره کې خو الله وایي وغلظ علیهم، د هغې سختي پکار ده. نو بعضې هغه چې هغه د نفاق درجې ته پکې ورسیږي، او بعضې مخلصین دي خو خطا رساتي غلطي وشي، نو څه معنی د ملګرو ته هم کتل پکار دي. کم ملګري چې وزل نیم چې غلطي وشي، لکه صحابه کرامو نه دا غلطي شوه د هوت په میدان کې، نو دې باره کې هدایت داري چې هغې ته معافي کړي، بخښنه به غواړي، مشورې به وسکي، یعنی نرمي به وسکي. او بل هغه ملګري چې هغې نه بار بار غلطي کېږي، هغه نفاق درجې ته پکې ور، د هغې باره کې الله بیا وایي چې وغلو ظالین، د هغې څه بیا سختي پکار ده. نو بهرحال ملګرو ته هم کتل پکار دي. فبما رحمت صاحب د رحمت طرف د الله نه لینت لهم، او دا د نبی علیه السلام د ښایسته اخلاقو بیان هم الله کوي. او حسن د جنو د نبی علیه السلام د اخلاقو باره کې وایي چې و احسن منک لم تر قط عینی، او و احسن منک لم تلد النساء، و استاف شان ښایسته انسان دا میندون دی زیږولی، او نه استاف شان ښایسته انسان مونږ لیدلی دی. او خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء، تل ارعب ان الله دا شفاک پیدا کړي، لکه ته چې د خپل خوخي مطابق پیدا شوې. نو بهرحال د نبی له سم اخلاق خدا سیو، چې الله تعالی دا غد اخلاق صفاتونه کوي، چې و انك على خلق عظيم، چې تعالی الله تعالی ډېر غټ اخلاق درکړي، الله تعالی د اخلاق و خالق دی. اخلاق څوک پیدا کی؟ الله تعالی. او بيد نبی علیہ السلام د اخلاق و صفت الله تعالی په خپل کړی. نو یقینی خبره داره چې د نبی علیہ السلام اخلاق هغه دسی وو چې هغه ډېر امتیازي اخلاق وو، هغې ته رسایي انتهایي مشکله ده. داسې غټ اخلاق الله تعالی ورکړي وو. فبما رحمت من الله شعبد رحمت الله باندې نرم شو ته دی ته ولکنت فظا که وی بس زبان غلیظ القلب سخت زړی لن فازو خامخا دی به خواره شي وی من حولیکا چاپېره ستانه فعفو عنه پیغمبره معافي وکړه دی ته واستغفر لهم بخنه وغواړه دی دپاره وشاورهم مشوره کوه دی سره فی الامر په کار د دین کې وشاورهم د دی سره مشورې کوه چې دی خوشحاله سره دې نه چې نبی علیه السلام ته وحی کېدله دا هغه ځینې مشورې ته ضرورت نه مو، خو بیا هم هغه ته الله امر کوي چې مشورې ورسره کوه. نو دې کې تعلیم دی امتیانو ته چې په نبی علیه السلام پسې اقتدا وکړي. نبی علیه السلام مشورې ته ضرورت نه و، او بیا هم د مشورو ډېره زیاته پابندي کوله. د امتیانو ته دا پکار دي چې هغه د مشورو پابندي ډېره کوي. او یقیني خبر داره چې په بار بار مشورو کې ډېر خیر وي. څونه چې بار بار مشورې کېږي نو د ملګرو ذهنو ته ښه تجویزات او ښې خبرې هم راځي. نو دې وجه نه مشورو اهتمام ډېر پکار دي. مرکزي شکل مشورې پکار دي که بې شعبه او ادارې په نظمونو کې نو شعبه او اداره چې کوم اراکین وي هغې نه هم مشورې ډېرې ډېرې پکار دي، ځکه مشورو کې خیر ډېر زیات وي. او د مؤمنانو صفات کې هم راځي امرهم شورا بینهم، دا کار په مشوره باندې. او د مشورې نور هم ډېر فضایل راځي. نبی علیه الصلاة والسلام وی د مشورو باره کې چې هغه سړی نه نه مراده کېږي چې هغه کار په مشوره باندې کوي. نبی علیه السلام ما ندما من استخاره ولا خار من استخاره، هغه سړی نه پښیمانه کېږي چې هغه کار په مشوره باندې کوي. او د نبی علیه السلام صفاتو کې هم ډېر دا خبر راځي چې نبی علیه السلام به د مشورو ډېر زیات پابندي کوله. نو شعر مشوره کوه دی صاحب کار د دین کې فیضا اعظم ته کله چې کلک اراده وکړي په توکل الله، فیضا اعظم ته کې ته اشاره ده چې ملګري به مشورې ورکوي خو بې فیصله ده به د امیر اختیاري. یعنی دا یو سړی چې مشوره ورکوي د منلو په نیت بیا نه ورکوي چې خامخا زما مشوره دې عمل وشي. ځینې ملګري داسې چې د هغې په مشوره عمل نه کوي نو هغه دونه خفه شي چې بیا شورا ته راتل مړه نه غواړي. نه امیر سره مشوره ورکوي خو بیا د فیصلې حق دا بیا د امیري. او بل دا ادب ښایي چې کله په یو کار دې رای راله فیصله دې پرې وکړه نو بیا په توکل الله، بیا د هغې سره توکل الله ضروري دی. د دې سره به د توکل اهتمام هم کوي. نو فیضا اعظم ته الله وایي چې کله کلکه اراده وکړي د یو کار یا قصد وکړي د یو کار په توکل الله نو بے جان شفاره په نامه یقین الله مینه کوي توکل کوونکو سره. وما کان نبی ان یغل، دا بل صفت د نبی علیہ السلام بیانې. مخکې د نبی علیہ السلام صفات بیان شو، دا د اخلاق و بیان شو، اوس یې بل صفت بیانې چې نبی علیہ السلام غلول نه کوي، خیانت نه کوي په غنیمت کې. او په دې یاد کې د غلول باره کې سخت وعید ذکر کوي چې الله وسو غلول وکړي غنیمت کې خیانت وکړي نو د قیامت په ورځ به دغه غلول دا به راوړي. حدیث کې راغلی بیان راځي چې نبی علیه السلام چا کوم قسم غلول کوي، کوم شی پټ کړی، او یې په اوبو باندې اوازونه به کوي، او دې حالت کې به دې حاضري. لکه یو سړی په جهاد کې مثال اوخ پټ کړی، غوای پټه کړي، یا مثال ګډو بزی پټه کړي، نو دغه ساری به د په اوګو باندې هغه به خپل خپل اوازونه به کوي. په دې حالت کې به دې حاضریږي میدان ته. وما کان نبی مناسب نی پیغمبر ایغلنا چې دې خیانت وکړي، یو چا چې خیانت وکړو راته به کې دې په هغه څه باندې چې دې خیانت کړی په ورځ د قیامت باندې ینصرکم الله فلا غالب لکم، دا سبب د توکل ذکر کوي. مخیر په الله توکل وکئ، اوس وایي چې په الله توکل ځکه وکئ چې مدد کوونکی صرف الله تعالی دی. که الله امداد کړي ستاسې نشته غلبه کوونکی په تاسو باندې، وایي یخذلکم، الله ساسو امداد فریری اللہ مدد نہ کئی مفمان زل سویل ساسو امداد کی من بعد رس اللہ نہ خاص پان لا توکل کی مومنان وما کان نبی ماسی پیغمبر ای غل چ خیانت وکی و من یغل چا چ خیانت کو رات بکئی پر او سبان غل نہ چ خیانت کرے پر روز قیامت بانی بے پورا ور لشر نفس ما کا سبت بدل عام چ کری و هم لا یسمون او پدای بانی بزول منک لشی افمنی تمر زوان لایک من با بسخط من الله و واه جهنم و بئس المسویر پدای کی دماغ کی وجب یعنی چنه بیل سم غلول و خیانت نکئی زکه نکئی چنه بیل سم خود الله تعالی در رضا تعبیره دغه مقصد الله تعالی رضا لټولی او دچا مقصد چې الله رضا لټولی خیانتونه نکئی خیانت او سوکه چې دغه مقصد الله رضا نه اپمانی تبا سوی تامیل آلی که زوان اللہ در زاد اللہ کامان آلی داری افشان اللہ چاچی اختش پا غصد اللہ نو زیر در جهنم در دیر بزید ورطلو دی هم درجاتون عند اللہ هم مانا لهم مخی دو قسم خلق بیان شو وز داغی بارا کی وی چه دیلا مرتبی دی پنیز در اللہ بانی چه سو خیانت کئی داغی خپلی درجی دی خیانت پا اندازه پا جهنم کی او چې څوک د الله رضا لټی په جنت کې د هغې خپلې درجې دي او درجاتو نه جمع ذکر کړه ځکه د اعمالو کې ډېر غټ تفاوت دی د اعمالو کې ډېر غټ فرق دی نو د هغې په هغه اجرونو کې په ثوابونو او درجو کې هم ډېر غټ فرق دی والله بشین الله دونکی ربی ما یامن اکار نه شرې کوي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم فذلك الله احسان ذكر كيف امت باري چه الله دي امت باري ما در غط احسانو کو چه دیتا اللہ تعالی و ما پیغمبر راولیگ نبی اخیر الزمان می دیتا راولیگا او پدیات که در نبی علیہ السلام دری صفات بیانی او دری زمواریانی بیانی او دا زمواریانی دا در طول حق پارو سودنی کام دی چولمای یا نور حق پارس ابدا زمواری ادا کئی چې خلکو ته به آیتونه لولي د خلکو تزکیه به کوي خلک به قرآن و سنت باندې پویه کوي او مخکې بقره کې د ابراهیم علیه السلام دعا ذکر شوی وه نو دا د هغې دغه دعا قبولیت ذکر کوي چې د ابراهیم علیه السلام دعا قبوله شوی وه الله دې امت ته آخري نبی راولیږه لقد من الله تعالی سانو کن الله مؤمنان بانی کلش راولی بده که پیغمبر منان پوسیم دهی ده جنسنا چلولی بده بانی تونه دن او پاکی دهی لرو خیلی ده تا قرآن و حدیث و این کان اگر کو دهی من قبلو مخ کردین لفی زلال مبین خام را پا گمرایف کارکی اولما اصوابت کن مصیبتون قد اصوابتون مثلیها الله وی کله چې ورسید تاسو ته مصیبت دا ټول د هود واقع سره لګي چې د هود واقع تاسو مصیبت راړې مصیبت هغه سو شهادتونه او زخمونه وو او قال اسوابت مثل یا تاقی سره تاسو رسول او دوچند دی په بدل کې یعنی مقصد داره په بدل کې وهود کې تاسو تکلیف ورسېده پر دې د چن مصیبت تاسې کوپار تر سوره په بدر کې نو قلت مې تاسې ان هاذا د کم تر نه دا مصیبت وه دا طرف د نفسون استاسې نه دی من عند انفسکم یعنی مقصد دا دی دا استاسې خپل ګناه وه د ګناه د وینې مصیبت راغلی ګناه څه وه نو هغه مخکې 125 کې ذکر شوی وه درې ګناهونه مخکې ذکر شو اختلاف د امیر نافرمانی د دنیا محبت دا تونه دا وی سلگی ان الله یقین لا پاک فاری وشی بانی طاقت لرون کرے وما اصابکم یوم تق الجمعان فبإذن الله ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا دا نور حکمتونه ذکر کای شهود کی دا پریشانی ولی را نو یو وجه مخکې یاد کې ذکر شوه چې دا ګناهونه وجه وه مخکې حکمتونه بیان شوي دا بار بار حکمتونه دي او فائدې لري جهاد دي او دلته اوس بله و فبإذن الله بل دا تقديري فیصله وه ځکه دا پریشانی راله بل وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا الله د دې لپاره چې مؤمن او منافق پکې راښکاره شي ځکه د مصیبت او امتحان نه بغیر مؤمن او منافق نه معلومیږي الشيء الذي جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديق ويالله دي مصيبتون لخير وركي لكن دي مصيبتون دي وجنا ما دوست و دشمن و پیجاندل ندوست اغلا چه مصيبت كي پكار راش او دشمن اغلا چه بتا مصيبت راش و دي زان نخبره نو دوست و دشمن دي مصيبت سلام علمي و دارنگی مؤمن و منافق در ابتلاع سمعلومی گی چه ابتلاعی در مؤمن و منافق تمیز که گی چه ابتلاع نی نو سری تلاع پتن لگی چه بده که کم یو مخلص ده او یقینی دوست ده او کم یو منافق ده و دشمن ده و دا معلومات اللاوی در ابتلاع سرکی گی و ما سوابکم اللہ چه ورسی تاسه یو ملتقل جمعانی فأولا شمخ عمر شغاد برلالي فبإذن الله نذافوكم دان الله سرو وليعلم المؤمنين أو دا دير پارا شلنا خارك إيمان دار وليعلم الذين نافقوا دير پارا شلنا خارك منافقان وقيل لهم ويلشتي منافقان تتعالوا راشي قاتلوا جمعوا كي دان الله فلارك أو يتبعوا يا دفاعوا كي يخبلوا کورونا خپل لاقینا او ایت فهم مقصد داره که در نادر زهر پار قتال نکه او جهاد نکه نو در ملک نخو دفاع وکا که در دین او در اسلام غم در سنی در ملک و در وطن غم خود زن سر پیدا کا در خپل ملک و وطن نخو دفاع وکا او دارنگ او ایت فهم در مسلمانان رو دل دیره کی خو جهاد نکه نو اسی در مسلمانان رو در دل که خود دیگا زکا غط پاتی د مجاهدینو ډله د باندې قوي او غټه ښکاري اگر چې ایمان ورکې نه وي خو دومره ده چې ظاهري د باندې د مسلمانانو شوشه برابري نه او یدفعو یا د مسلمانانو اډله ډېره کوي قالو لو نعلم قتالا لاتبعناکم د دې نه وروسته څلور قباحتونه د منافقانو بیانېږي الله وایي دا منافقان وایي که موږ پوهېدی په جنګ باندې نو لاتبعناکم من بساس خبره من دی وی دی یو مقصد داری که من پوی دی په جنگ بانی چې دا جنگ دی نو من به جنگ دا خو جنگ دی خاص خودکشی ده او کنه سه باندې خلکو یز حکومتونو مقابله چرته کیږي د امریکای سره هیڅ نه کیږي او د ناتو سره هیڅ نه کیږي الله ونا له مقتالن که من پوی دی چې دا جنگ دی نو من بساس ثابتداری کړی وی او دا خو جنگ نه دی دا خاص خودکشی ده دا خواسی دا غرس سر والی دا غرس سر نوالی کی اردیل منافقان دا خبری کی چرا نن سوا کو جهاد سو کی دی ملکونو دا دی کمتون سا جنگ چرتا کی دا خواسی دا غرس سر والی نو لو نالم و قتال مقصدم داره که من پویده چه دا جنگ دا خواسی جنگ نه خواس خودکشی ده او دویم توجیب که داره لو نالم و قتالن که من پویده پا جنگ باری خو من خواستاس پا خیال که پا جنگ نپویگو دکه زمان کو مشوره عمل و نکو من گه تویل چه مدینه توی بینه نرا و زوتا سره و تای تاسی زمان من ساس پی گمان که پا جنگ نپوی گو که من پا جنگ پوی دین و ساس خبر منه لیوی هم لیل کفر یوم این اقرب و من هم لیل ایمان اللہ ایل کفر دی کفر دا پا دورت بان دیر نیزیر دیون ایمان تا اللہ ایل دا منافق پا دورت کفر تا دیر ازان نیزیر کو دا خود مخ کنم کوبر ته نږدې و خو مخکې په ظاهر کې مسلمان معلومېده اوس یې هغه بیماني راښکاره شوله مخکې ایمان ښکاره او نفاق یې پټ و اوس یې نفاق راښکاره شو یقونه وایي دی بیا فایم په خپلو خولو باندې ما غسنه چې په قلوبم چې نشته دې و پړونه کې الله وایي د منافق سری د خولې او د زړه خبره یوه نه وي د دې نه داس خبر نمزا ساتل پکاري چې په ځله کې یو شانې کارل دی بر سره کوي او په خله بل شان خبره کوي چې کله منافق خبر سیپر دی د منافقانو دی خوینه ځان ساتل پکاري نه سبا ډېر خلک داسې چې د ها سره ها ملاوي پړه کې یو شانې په خله بل خبره کوي دا ښه عادت نه لري کبدیم سره منافقي والله اعلم بما یکتمون الله فاذا فاصل عن ذي پټي الذين قالوا لاخوان ما قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا دغه بل قواعد بیانې چې دوی به د انصارو باره کې ویل اکم چې شهیدان شوو دوی به چېرته که دوی ورونه زموږ خبره منلی وی نو نه به مړه کېدی خو زموږ خو دې ورونه وی خبر ته غوږ نه ایښوده ورونه یې چا ته وویل دغه د مدینې ځکه چې دا منافقان هم د اوس او خزرج نه وو او انصار صحابه کرام هم د چا نه وو د دې اوس او خزرج نه وو نو الذین احسن قالوا شو لاخوان اخپل ورونو باره کې وقعدوا دی کور ناسو لما طاعونا که من خبر امان لیوی ما خود بلو دی بنای وجلی شوی قل پادر وانان پسی کون موتا این کون دم صادقین در لا منافقینو توی کستا دا مشوری پا منول یو سر مرد بشکی گی بیا پا کادار چی خپل زان دا مرد بشکا پا داغ زمانه که دی منافقان ردیل ملی شویو نو کم مرد پا جیهاد پوری نو تزان دا مرد بشکا دیر خلق داسی ورب دې طوفان نو څومره مړی کېږي په دې زلزلو باندې او دانګې په دې نور آفتونو څومره مړی کېږي د یو وایرس د کرونا وایرس په دې زمانه کې څومره مړی وکړه ګورئ دا نه ګڼي چې یو سړي جهاد پرېښود او نه یې کاو نو دی به د مرګ نه بچ او چې جهاد یې کاو نو دله به خامخا مرګ راځي الله دې منافقینو ته وایي که ستا دا خبره حق وي نو بیا ته ځان د مرګ نه بچ کړه ځکه چې ستا په رایې څوک عمل وکړي د مرګ نه بچ کېږي دا خپل ځان ولې د مرګ نه نشي بچ کولی خدای پادره او دا پکې د خپل ځان نه مرګ ان کنتم صادقین که یې وایي تاسې رښتینې ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون په دې کې الله لوی شان د شهیدانو ذکر کوي چې الله د شهیدانو مقام وپېژني د شهیدانو مقام الله ډېر زیات اوچت دی دا مړی نه دي د عامو مړو شان ته بلکې دوی ژوندي دي الله ته رسېدلي الله رزقونه ورکوي هلته خوشحالي حاصلوي هلته زیرې حاصلوي دا د شهیدانو مقام ذکر کوي او دې کې تعریج هم دی په منافقانو باندې ان منافقان بشارتان رد کوي چې ګورئ تاسو دا ځینې خبرې کوئ دا ځکه چې تاسو د شهیدانو مقام او شان لرئ معلوم چې تاسو یو کره جنګ له نه وی تللی نو مړ به نه وی او که زمونږ په خبرې عمل کړی وی نو نه به مړ کېدی الله وایي دا خبرې خو تاسو په دې بنیاد کوئ چې د شهیدانو د شانه د مقام نه نیوی خبر که تاسو د شهیدانو د مقام نه خبر وی نو دا خبرې به م نه کولی بلکې یقیني خبره داره سړی د شهید مقام وپېژني په خپله به یې د شهادت شغل کوي او د شهادت ارمان کوي او د دې آیتونو تفسیر باره کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې موږ د نبی علیه السلام نه دې تپوس وکړو چې دې آیتونه څه مقصد دی وایي نبی علیه السلام راته وویل چې د دې شهیدانو روحونه دا په ګیړو د اشنو مرغانو کې دا یې خپلې پنجرې دي لاټیونونه ځوړن دي جنت کې سړیږي او بیا هلته ورځي نو الله دې شهیدانو نه تپوس وکړو چې ستاسو په زړه کې څه خواهش شته دی دوی ویل الله تعالی موږ څه خواهش نشته ځکه جنتونو کې سړیږو خوراکونه کوو درې کاره چې الله د شهیدانو نه دا تپوس کړی وو چې ستاسو کوم خواهش شته نو شهیدان وویل چې زموږ هیڅ خواهش نه دی پاتې نو بیا اخري مطالبه شهیدانو دا وکړه چې یا رب نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرة اخرى الله موږ دا غواړو زموږ دا روحونه دې بدن ته بیرته واپس کړه چې موږ دوباره ستا په لاره کې شهیدان شو یعنې د شهیدان نوره مطالبه نه وي او نور شوق یې نه پاتې صرف دا یو شوق یې پاتې چې هغه دا وایي چې یاره موږ دنیا ته بیرته لاړی بیا شهیدان شولی نو د شهیدانو دونه لوی مقام دی چې شهیده د هغه نه الله تپوس کوي وخت په وخت باندې چې ستاسو کوم شوق او خواهش شته که نه شته نو دوی به وایي چې الله زموږ ټول شوقونه او ټول خواهشات پوره شوي په جنت کې ځکه جنت دا د خواهشاتو د پوره کېدو ځای دی هلته هر قسمه خواهش پوره کېږي الله ولا تحسبن الذين غمان مكوفا كسانو باني چې وجد شوی د الله په لاره کې اموات مړه د نور مړو شانت یې مه ګڼل. بل احیا من ابل هم احیا، بلکې دوی ژوندي دي. او بل عند ربهم، دا احیا خبر دی، مبتدا حذف شوی ده چې بل هم احیا، او عند ربهم دویم خبر چې دا شهیدان الله ته رسیدلي دي، د الله خواته دي. او دریم خبر یرزقون، دی له رزق ورکولی کېږي. بل فرحین بما آتاهم الله من فضله، فرحین معنا دی خوشحالی کوي په هغه نعمتونو چې الله ورکړي دی تر خپلې مهربانۍ نه، نعمتونو ډېر خوشحالی. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، او زیر اخلی یا زیر رالیگی، زیر اخلی یا زیر رالیگی په باره دا کسانو کې چې نه دي پیاوسته شوي، دوی پسې وروسته د دېونه څه معنا، د دوی هغه ملګري یا رشته دار چې د دوی په شان قرباني نه ده کړی، خو دوی هم ایمان پکې دی، عقیده برابره ده، مجاهدین دي، نو د هغې باره کې هم دوی خوشحاله وي چې دوی ته هم الله تعالی دا درجه او دا مقام ورکړي، چې الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. نو یستبشرون زیر به اخلي، او یا زیر رالیږي په بار دا کسانو کې چې نه دي پیوست شوي دیو پورې، وروسته دېونه چې نه به یې ردیو باندې نه به دوی غمجني. دا شهیدان د دې خپلو ملګرو باره کې هم څه خوشحاله وي، دوی وایي چې دا زموږ ملګري دی، زموږ ملا دی مرتبې ته راورسوي. او یستبشرون زیر رالیږي بنعمتین، په نعمت سره په الله نه، او مهربانی د الله باندې، او دا خبره چې الله نه بربادي اجر د مؤمنانو. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، فدیتونه کې اشاره د واقعې د حمراء الاسد ته. او الله تعالی د هغه صحابه کرامو صفت کوي چې هغه په زخمی حالت کې جنگ ته تیار شو، چې الله وایي دا محسنان دي او دوی متقیان دي او دوی له اجر عظیم دي. او واقع دا وه چې کله د احد جنگ وشو، او بیرته چې دی کفار واپس شو، حمراء الاسد یو ځای دی هغه ته ورسېدل، نو دې ابو سفیان خپلو ملګرو ته وایي چې را دا خلکو مونږ ډېر دغه کړو، او که دوباره بیرته یو حمله وکړو بیخي بېخکندي وکړو، مکمل یې ختم کړو. ښه به نو بیا رسان د ابو سفیان دې ارادې نه خبر شو. نو بیا رسان صحابه کرامو ته وایي چې مونږ به بیرته جنگ ته وځو، او زما سره صرف هغه کسان جنگ ته وځي چې پرون په جنگ کې حاضر وو. نو ګوره هغه صحابه کرام چې ډېر په زخمی حالت کې وو، خو بیا د نبی علیه الصلاة والسلام د دې امر په خاطر باندې بیا تیار شو، په داسې زخمی حالاتو کې چې شهیدان شي او زخمیان ام وو، خو چې نبی علیه السلام د سبا له بیا مطالبه وکړه، بیا هم تیار شو. نو الله د دغو صحابه کرامو ډېر صفات کوي. ابو سفیان خبر شو چې د دوی خو هم تیار دي، نو هغې وویل چې را جنګ هم خیر نشته دی، او کېدای شي دا ځل دوی مونږ ته ضربه راورسوي. نو بیا خپلې ارادې نه بیرته واپس شو. نو الله د دغو صحابه کرامو صفات کوي چې دا څه دي؟ للذین احسنوا ذی محسنان دی، واتقوا ذی متقیان دی. الله و تا نیکامل و متقیان ویل، او الله و لزیر و کئی اجو نازویم سره. نو الذین آکسان چی قبول والی کو الله و پیانبان رسانا چه ورسی دیو تا مصیبت، رسانا چه ورسی و تا زخم سمانا این زخمی حالاتو کیو، دا آکسان دو پارا چی نیکامل دی دینا او یریگی نو اجر نازیم اجر دیالوی. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، هوا کسان الذین هوا کسان قال لهم الناس چویل دیو تخلقو چه ان الناس یقین خلق، الناس مراد سوک دی ابو سفیان داغ ملگری، چه یقین خلقو قد جمعوا لكم جمع کلی ساز مقاربه دی پاره دیر لخ کری. ابو سفیان یو جاسوس سره تیار کلی و، داغه یو جاسوسو، اغا جاسوس رانی او دا ابو سفیان تیار کلی و. دا مسلمانان ویری ځکه دی د دوباره د جنگ وعده کړې وه او د جنگ اراده وه. ابو سفیان ویل چې را جنگ ته ځو نو کېدی شي موږ ته نقصان ورسېږي رېدا جنگ نه. نو بیا دا یو کار وکړو چې یو جاسوس یې تیار کړو. دغه جاسوس مقصد دا و چې دا مسلمانان ویریږي او دوی د جنگ نه ډډه وکړي. نو خلک به نه وایي چې ابو سفیان ویریدل او جنگ ته حاضر نه شو. خلک به وایي چې مسلمانان ویریدل دی جنگ ته حاضر نه شو. نو په دې اراده باندې یو جاسوس راولېږه. نو صحابه کرام ته چې کله دا خبره راغله نو صحابه کرام چې حسب الله الله ونعم الوکیل او الله په زادم ایمانن د صحابه کرامو ایمان نورم زیات شو. نو بهرحال دی کې د صحابه کرامو بله مت او صفه ذکر کوي او بل دام ته معلومه شو چې د ایمان زیادت د جهاد په وخت کې راځي. چې کله د ابتلا موقع او د جهاد موقع نو داسې وخت کې په ایمان کې زیادت راځي فزادهم ایمانا. د جهاد سره د داسې ابتلا سره په ایمان کې بیا زیادت راځي. نو الذين آمنوا قال لهم الناس ولت خلقوا الناس امر د جاسوس دی چې کوم د جاسوسي په اراده باندې راغلی و. ځینې تعبیر په الناس څه کو چې دا نور خلقو را لېږلی و. من دا خو یو کس و نعیم الاشجعی په نوم باندې یو کس و دی رالی هغه دا خبر راوړ چې ان الناس یقینا خلق د دې دویم الناس مراد ابو سفیان دا ملګری دی. قد جمعوا لكم جمع کړي ستاسو مقابلې لپاره ډېر لښ کړي پاک شو مو ویلي دی او نن زیاتې کودل ایمان ویلي و کافي ده من الله ډېر ښه چې موار دی. فانقلبوا بنعمة من الله فوز لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فوز عظيم. په دې کې د هغوی څلور بدلي الله ذکر کوي. دلته مخکې نه تقدیر چې خرجو فن قلبو دوی اووتل میدان ته نو فن قلبو واپس شو بیا بغیر د جنگ نه الله دوی له فتح او بری ورکو میدان یې وګاټه. صحابه کرام د دغه وعدې په بنا باندې میدان ته وتي وو. ابو سفیان نه و حاضر شوی. نو الله وی دا صحابه کرام بیرته واپس شو د میدان نه خو بنعمت من الله نعمت سو د جهاد ثواب یې وشو. دغه جهاد په نیت او په اراده راوتی وو. نو جهاد ثواب مو ته میلاو شو. وفاز او مهرباني و مهرباني دا و چې صحابه کرام په لاره تجارت او کومار هم وګاټه. بل وتبعوا رضوان الله د الله د رضا مو ته میلاو شو. د الله رضا ولې وه ځکه نیت د جهاد وو. او بل والله ذو فوز الله په مهرباني وکړه ثواب یې ورته ورکړو. نو فان قلب الله دی واپس په نعمت د الله نو مهرباني باندې چې نور څه د دې ته تکلیف وتبعوا تعالی خود رضا د الله خاوند مهرباني لوی دی. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه. الله یقینا دا شیطان دی دی جاسوس الله سی وه شیطان یو ته وه. څه معنی چې هغه داسې د یرې خبرې خوری نو هغه ته الله تعالی شیطان وایي. که کله ویره دونه دونه پوجونه را وصل دونه ټینګونه را جمع کړی دي او دونه توپونه راوړل نو دا خبرې شو خورای هغه ته الله تعالی سوه شیطان یو توه. انما ذلکم الشیطان یقینا دا شیطان دی چې راول کوي د خپلو دوستانو نامه دیږي د دېونه ویلږي زمانه کوي وایي تاسې مؤمنان ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. په دې کې الله تسلی ورکوي پیغمبر ته چې غمجن نه کېږي ته نه کسان یسارعونه چې تلوار کوي په کوپر کې تلوار کوي په کوپر کې سمه د کوپر دپاره جنګېږي. نو که نن سبا د کفارو جنګونه د کوپر دپاره دي ټول دا ټول هغه مسلمانات بل کوپر دی. انهم لا یزور الله شیئن دی هېڅکله زره نه شي رسول الله پاک ته یو شي الله ته زره نه شي رسولی څه معنه اسلام نه شي مغلوبه کولی. لکه نن سبا شونه قوي اتحاد کړی و خو اسلام مسلمانان نه دي مغلوبه کړي. یرید الله ان یجعلهم حسنا اراده لري الله شونه ګرځي دی دپاره برخه په اخرت کې. الله دی باره کې دا اراده لري چې دی له اخرت کې اسم ورنه کړي یرید الله کې چې الله دې ته ډیر غصه لري ولنه دې ډیر زیات خپه لري دا کدی باره کې د الله اراده ده دا چې دې د اخرت د ثوابونو مکمل محروم کی د اخرت په ثوابونو کې شې هم دې ته ملاو نشي ولهم او د دې لپاره عذاب عظیم عذاب دی لوی ان الذين اشتروا الكفر بالايمان مخکې یاد د کفارو باره کې چې دا کفار اسلام ته ضرر نشي رسولی دلته وشو چې منافقان ته اوم ضرر نشي رسولی یقینا آسان چې واسکو بر بدل ایمان کې ضرر نشي رسولی الله پاک دې وشي ولهم عذاب الیم مخکې یاد بار د کفارو کې دی دکال تسوی ولهم عذاب عظیم دا بار د منافقانو کې دی ځکه وی ولهم عذاب الیم د کفارو باره کې اکثر عذاب عظیم راځي او د منافقانو باره کې عذاب علیم راځي ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم په دې باندې دادا په دې سوال داس پیدا کیږي چې دا کفار چې د اسلام او د مسلمانانو دشمنی کوي او دونه جنگونه په دې مسلط کړي نو دې ته نه ولې دونه عمرونه مالونه ورکړي دي نو دا یې جواب کوي الله وی دا خدای ته یو مهلت دی د دې لپاره چې دا ګناهونه نور هم ډېر شي او الله تعالی دې په آخرت کې کلک راونیسي الله یې ګما دې نه کیا سانچ کو پرې کړی او چې موږ مهلت ورکو دی چې دا به غوړي دې د نفسونو لپاره یقینا موږ مهلت ورکو دی لپاره چې زیاد کې دې دا زیاد کې دې ګناه او دې نه عذاب دې سپکوونکې ما كان الله ليزل المؤمنين على ما انتم عليه الطيميز الخبيث من الطيب دا بیغا حکمت او فائدہ د جهاد بیانې او دا پیدا مخکیم بیان شو چې دا جهاد الله ولی پارس کړي او د جهاد کې فائدہ څه ده دا غي فائدہ بیانې چې حتی میز الخبيث من الطيب چې پاک او پرید دیو باندې شي جدا شي چې جهاد نه نه د پاک او د پلیت تمیز نه راځي دا تمیز د جهاد په برکت راځي نو ما کان الله ان الله پاک فری دی مؤمنان په هغه حالت چې وي تاسو په هغه باندې تر دې چې جدا کی پلیت د پاک نه و ما کان الله لیتکم عن الغیب دا به د فر سوان دا سوان دا پیدا کی چې نه سره دې مونږ ته امتحان نه بغیر د منافقانو خی الله وی دا خو بیا علم غیب دی او علم غیب الله شاته نه ورکوي امتحان بزیره دا منافقان د ته ښکاره کوي خو د امتحان نه بغیر یې ته نه ښکاره کوي ځکه دا خو بیا څه جوړیږي علم غیب جوړیږي نو ما کان الله الله فان یتریاکم تاسو خبر کړي الغیب په غیب وباني ولکن الله یجتمی من رسله من یشا دا بیا د پنه وهم ده وهم دا پیدا کیږي چې بعض انبیا اغی تا خود غیب خبر نه الله تعالی ور کوي نه دا مل می غیب دین دا جواب کوي چې نه دا کوم خبر چې الله تعالی انبیا او تو ور کوي د وحی په ذریعہ دې ته می غیب نه وای دې ته اجتماع وای الله تعالی د انبیا او انتخاب وکي نه د بازی غیب نه الله تعالی خبرای بعد د غیب علم الله تعالی د وحی په ذریعہ ور کوي و دې ته می غیب نه وای چګنی وسلو یعنی بیا هم غیب دان دی نه غیب دان ځکه دی چې دا خبر دی چې الله تعالی ورکړي ولیکن لیکن الله غواړي چې خپل پیغمبرانو چې راځي وګوري ایمان لري په الله پیغمبران د الله باندې کې ایمان هم راوړي دی د الله نو استاد لپاره اجر دی لوی ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله په دې کې زجر دی بخیلان ہوتا چلو دا بخیلان د دې د امرونو د قیامت پر ورځ الله تعالی به د دې د مار شکل جوړ کی او غاړه ته به ورار کړي دا کوم خلک چې بخل کوي د جهاد د فن مال نه لګي نه الله د دې د مالون نه الله تعالی ماران جوړ کی هغه مار به د غاړه نه چیرې تاو کی او دا سره به یو خون را نیسی او چې چی به د امر وته انا مالوک انا کنزوک استانبان افتخ زانیم نو دا د بخیلانو د پاره ډیر سخت تخویب الله تعالی بیانوي. ولا سبن الذين غمان انك اكسان يبخذنا شبغ كيف اش وركل النار الى خلي من رباني نبا كذا ولا يدين لا بل وشر الملك اشر الذين بارا سمعنا دي بخل كي خير نشتا دي بخل كي دي غط نقصان دي نقصان سري سيتفوقون ما بخلوا زنا سي غار تبوار شول شيء ما شي دي بخل كي پای باندې پوره دي قیامت باندې دا مال به الله غاړه تورات وي. خو حدیث کې دا راځي چې دینه به الله د مار شکل ورکی د سر کې به دوه تور داغونه وي بیا به ورته غاړه نه چاپېره کړي او دغه مار به راسلی دغه مار به راسلی د حکون نه رانیسي او دا مار به ورته وي انا مال وکړه انا کنز وکړه ستا مال یم ستا خزانه یم. نو سیوتو کو نه غاړه ته بوار شو لشی ا شری بخل کړه په غیبانی په ورځ قیامت. ولله میراث سماوات و نور دی خاص الله لره میراث آسمانو د زمکه لري سمانه هر څه سم الله ته پاتې دي. نو چې الله ته پاتې کیږي نو الله په دین باندې عمل ولی نه لګي د جهاد د فار مار ولی نه لګي اسیم دنه د عمل یو ځل پاتې دي. الله په پاکه تاسو کې وی خبردار دی. لقد سمع الله وقال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لدينا روستا دا كتابيان دري قباحتنا بياني. أول قباحت الله تعالى بيربي كي دي ويش الله محتاج لي أو من مال داراني. إن الله فقير الله محتاج لي لكن لازم أن قرز غوالي قرز أغسو غوالي تغسي محتاج لي یو بیدا بیدوی کولا دویم بیدا درسون لینکار کارو دروغ پا بانا باری الذین قالو ان الله دا الین اللہ نؤمن لرسولین درو سیاد کی ذکر کئی دی بیدا دروغ پا بانا کولا چی من دا پیغمبر ذکر نمانو چی دپ وقت کی خیرات پا ور نسوزی او اللہ خو من تبیریو چی او پیغمبر بمانی چی دا پا وقت کی خیرات پا ور بانی سوزی او دریم قباحت الله دا ذکر کوي چې دی حق پټي. الله دې نه وعده خو حق ونه پټوي خو نه پنه بجو ورا ظهوریم ان حق پټي. نو درې قباحتونه د دې بیانوي. یو قباحت سره دې د الله تعالی بیروي کوي. دین د اخیره سنه انکار کوي له دروغو وجه او بانه لټي او درین دا چې حق پټي. او لقد سمع الله کی قباحتم دو زجر ام دی اللہ زور نور کی چه دی ظالمان دا پا کارو چه دی دی لار کلمت اللہ دا پار مال لگوله وی مال لگول خلافی دا و چه دی الٹب خیرات کون کو سی ٹوکی کی دارنگی خیرات و صداقب سی ٹوکی کی. لقد سمع الله تا سواد اللہ وین اللہ کسان چه غیوی دی قین اللہ محتاج دی اللہ تی محتاج ولی وی اللہ وی مال اقار زرا کی نو دی به چې قرض هغه څوک غواړي چې هغه محتاج وي و نحنو اغنیا و موږ مالدار یو سنکتو ما قالو و قتل مولانویا و بغیر حق د دې خبرې الله جواب نه کوي بلکې د جواب په ځای الله زجر او تخویف ورکوي. د دې جواب الله نه کوي ولی ځکه دی دا خبره په زړه عناد بنا وه. نو الله وی سنکتو ما قالو الله وی ستا خبره زه لیکمه او د دې سزا به ته ویني او وقت لهم الانبیاء دائم مسمل ګرې کو په دې کې دې ته اشاره ده چې څنګه دې انبیاء مسلم شهیدان کول او دغه انبیاء شهادت دا یو قبیح کارو. نو دا نه دا وینام ده یو ډیره قبیح وینا ده. سنک تو ده چې موږ کوم اقوال نشري بین وقت لهم الانبیاء وجل دې انبیاء نه پناه قبالي ونقول وسكي عذاب فزعونكي ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ده دوجد دي مخي عذاب بيالي الله يمنقول ده عذاب ولي وركو يو داش بما قدمت أيديكم ده دي غند عملو نو أو دوين وأن الله ليس بظلام من الله ظالم نده ده الله عدل لي یعنی دې بې دینه خلکو له عذاب ورکول دا د الله عدل دی او انصاف یې دی. ذلک العذاب بما قدمت، په سبب د عملونو چې مخکې کړي دي ولاسونو ستاسو لاسونو. وان الله یقینا پاک، لیس بظلامین، خاوند ظلم بظلام و نفعال د نسبت دپاره دی. ځکه ظاهري معنی دسه ظلام دسې د مبالغې سیغه معلومیږي چې الله ډېر ظلم نه کوي. نو ډېر ظلم نه کوي څه معنی ګڼي؟ لږ ظلم کوي، دا سوال دلته پیدا کیږي. نو موږ جواب وکړو چې ظلام و نفعال دی د نسبت دپاره دی، نه د الله پاک بې ظلامین، خاوند د ظلم په بندګانو. ځکه ودنې فعال دا د نسبت دپاره راځي، د نسبت دپاره کله فاعل وزن هم راځي کله فعال هم راځي. شافیه کې بیا دې مثال نه ذکر ښودلی، بطاط عواج او نبال او ثواب. ثواب څه معنی؟ جامو والا. نبال د غش والا. ظلام څه معنی؟ د ظلم والا. دا وان ناقین لا فن به ظلامین، د ظلم والا په بندګانو باندې. الذين قالوا ان الله هدى الينا، دا دویم قباحت بیانیږي چې دا خیزه سنه انکار وکړو دروغ په بانه باندې. دوی به چې موږ دا پیغمبر ځکه نه منو چې په تورات کې موږ ته دا مسله لیکلې ده چې هغه پیغمبر خبره به منئ چې دا په وقت کې خیراتونه په اور باندې سوځي، او د دې پیغمبر په وخت کې خیراتونه په اور نه سوځي، دا په عاجزانو تقسیمیږي. د دې صدقې او خیرات په عاجزانو تقسیمیږي. اگر چې دا خبره دی سمه غلطه وه، ځکه دا خبره د بني اسرائیلو دپاره وه. خو دې چې د بني اسرائیلو لفظ درې کړو، د دې مقید نه مطلق جوړ کړو، نو دا خبره وه چې د انبیاو بني اسرائیلو کوم انبیاو د هغې د حقانیت او د رښتینوالي یوه علامه دا وه چې د هغوی په وخت کې به خیراتونه په اور باندې سیزلی شو. خو دا صرف د بني اسرائیلو د انبیاو دپاره داخله، د ټولو انبیاو دپاره نه وه. نو الذین، هغه کسان چې ویل یقینا وعده کړې زموږ سره چې موږ به ایمان راوړو په پیغمبر باندې، حتی یاتینا، تر دې چې موږ ته راتلو کې بقربانین، په خیرات باندې، او تاکله النار، اخری هغې لره اور. قل وایا قد جاءکم، راغلي تاسو رسولون، ډېر پیغمبران من قبل مخکې زمانه، بالبینات، ښکاره دلیلونو باندې، و باللذی، او په هغه خبرو باندې قلتم، چې تاسو ویلې وعده الزامي جواب دی. چې ګورې مخکې انبیاء علیهم السلام تیر شوي وو، هغوی هم دقه معجزات پیش کړي وو، دا کوم چې تاسو ویوئ، خو بیا هم تاسې نه دي منلي، بلکې تاسې هغه انبیاء علیهم السلام شهیدان کړي دي. فلما قتلتموهم، ولې وجل تاسو پیغمبران لره، ان کنتم صادقین، تاسو رښتینی وئ. فإن كذبوك لا تسلي ورکی پیغمبر ته، والله کله خلق ستا تجزیه کوي، تغییر شو د ډیرو پیغمبرانو مخکې ستانه راتی کوي په ښکاره دلیلونو باندې، او دارنګ یو ژبرې او صحیفو باندې، ول کتاب المنیر، او پاک کتاب واضح باندې. کل نفس ذائقه الموت، دا به تشجیع للجهاد ده او ترغیب دی جهاد ته. چې الله وایي مرګ اسم راځي، د مرګ نه نه خلاصېږئ، خو مرګ د الله تعالی په لاره کې ډېر ښه دی چې د الله تعالی په لاره کې مړه شئ او شهیدان شئ. کل نفس، هر یو نفس، ذائقه الموت، سکون کړی د مرګ. و انما توفون، یقینا تاسو پوره درکولی کی اجورکم، بدلې رامه ستاسو په ورځ د قیامت باندې. فمن زوجا، څوک چې خلاص کړی شو عن النار، د اور نه، و ادخل الجنه، داخل کړی شو جنته، نو فقد فاز، په دغې سره دی کامیاب دی. الله وایي کامیاب هغه انسان دی چې د جهنم نه بچ شي او جنت ته لاړ شي. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دا ترغیب د انفاق ته، چې الله وایي خیرات وکئ د جهاد دپاره، مالونه ولګوئ، ځکه دنیا خوښي دوکه ده، په دې مه دوکه کېږئ. او نه دی ژوند دنیوي مګر سامان د دوکې دی. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، دا بیا تشجیع ده په جهاد باندې، او دا ننګې ترغیب هم د انفاق ته، چې الله وایي تاسو مالی او جاني قربانی ورکوئ. دا ابتلا ورباندې خامخا راځي چې په جهاد کې مالی او جاني قربانی دواړه به ورکې. لتبلون خامخا امتحان کولی چې تاسو باندې په مالونو او نفسونو ستاسو کې. ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، او خامخا اوري بلا کسان چې ورکړل شوی کتاب مخکې ستاسو نه، او من الذين اشركوا مشركان اذن كثيرا رد بد ډېری. ولتسمعن اوري به سمنه، یعنی دی به ښکاره تاسو سره بد وی تر دې چې تاسو به دې کله په خپلو غوږونو ام اوري. او دا خبره چې دا بدشانی د هلی کتاب و طرف نه بای، او دانگی دا به مشرکان و طرف دی. لکه نن سبا دا غیر او ریدلکی گی پا میری را خبری کهی ریدلکی گی او ریدلکی گی. و این تصویر و تتقو فا این نظارک من عزم الامور، دا یقا علاج بینی چه دا چه وقت که خواه علاج سر صبر او تقوا. او دا مخیم دو جدی صورت الامران که تیره شوه چه دا چه وقت که بهترین علاج سر صبر او تقوا. مخکې ویلي وو که صبر او تقوا ده په کې وه، نو لا یزورکم کیدم شیان تاسو سره دی هغه منصوبې نقصان نشي رسولی. نو دلته هم وایي که صبر او تقوا ده په کې وه، نو دا راکلکو کارونه نه دي. ولقد اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس، په دې کې دریم قباحت د دی ذکر کوي. دوه قباحتونه مخکې بیان شو، یو دا چې د الله بېربي به یې کوله چې ان الله فقیر و منحن و اغنیا، الله ته محتاج وه. دویم دا چې د آخري رسول نه یې دروغ په بانه انکار کاوه. او دریم دا چې د الله کتاب پټی او په دې دنیا ګټي، حالان کې الله دې نه وعده اخیستې وه چې د الله کتاب به بیانوي پټوي به نه. دا د علماو نه وعده ده، یو وعده د انبیاو نه وه، مخکې یو اتیا کې تیره شوه. د انبیاو نه دا وعده وه چې تاسو به د آخري رسول کلکه ملګرتیا به کوئ، په ستاسو زمانه کې آخري پیغمبر راغی، ایمان به هم پرې راوړئ او مدد به هم کوئ. او درېیمه وعده د عام انسانانو نه ده، یو سورت عرب کې راځي او سل دوه اویا کې. نو بهرحال دا د علماو وعده ذکر کوي چې ټول علما به حق بیانوي، حق به نه پټوي. لکه علما ډېر کاره چې داسې کوي چې د حکمرانانو د خوشحالولو دپاره هغوی حق کله بیان نه کړي، حق پټ کړي، یا دا چې مقصد هغه په ځان یېرېږي. لکه ډېر علما مجبوروي، حکومت په هغوی باندې یو فشار راولي، هغوی مجبوروي حق خبره نشي کولی. نو الله علما ونه دا وعده اخیستې چې نه حق خبره به کوئ. بعض علما د خپل مفادو په خاطر حق خبره نشي کولی، بعد جیرون نه یریږي، بعد حکمرانان پرې خوشحاله کول غواړي، او بعضې داسې چې په ظالم حکمرانان اسانی راوستل غواړي، حق خبره نه کوي. نو الله وایي چې نه د دې خبرو خیال به نه ساتئ، حق خبره به کوئ، او حق موقف به چې دی واضحه کوئ. خو دا بعضې علما بیا دې ته تیارېږي چې کله داسې مسله راشي نو بیا ځینې علما په دې میدان کې ودرېږي، او ډېر د دې میدان نه شته وروسته کېږي. کله چې اطلاعات دغه رنګې راغلي د حق د وینا موخه راغلې ده، نو لږ لږ علما دې میدان کې پاتې شوي. لکه مخکې زمانه کې امام احمد ابن حنبل سره لږ علما پاتې شي وو، اکثر داسې وو چې هغې د حکومت سره موافقه کړې وه. هغه د معتزله و چې کومه عقیده وه، ظاهرا یې د حکومت سره موافقه کړې وه، او زیاد داسې یو خو داسې وو چې عقیدتاً د حکومت سره ملګري شوي وو. یو هغه چې هغه چې د خپلې اسانۍ په خاطر د حکومت سره ملګري شو، او ځینې داسې وو چې په حق موقف ودرېدل، په هغې شهیدان هم شو، جیرونه یې هم تېره کړه. یا لکه مثلا د شیخ عز الدین عبدالسلام رحمه الله په زمانه کې چې کله دمشق حاکم و اسماعیل نوم یې، هغه د انګریزانو سره اتحاد وکړو، او دا اتحاد یې وسولې کا د مصر چې کوم مسلمانانو د هغوی بادشاه چې و صالح په نوم باندې، د ایوب په نوم باندې، د هغې خلاف یې د انګریزانو سره اتحاد وکړو. انګریزانو ته بعد علاقې هم ورتللی، هغوی ته ویل تاسو دمشق ته راتلی شئ، وسیحې اخیستلی شئ، خو په دې شرط باندې چې د مصر چې کوم بادشاه دی مسلمانان دي ایوب، د هغوی مقابله کې به زموږ سره همکاري کوئ. نو دا یو اتحاد یې وکړو د انګریزانو سره. په دې باندې دغه زمانې حقپرست علما وو، په هغه کې ډېر زیات په سر کې شیخ عز الدین عبدالسلام رحمه الله، چې هغه د بادشاه د دې اتحاد سخت رد وکړو، او بیا بادشاه په دې باندې گرفتار کړو، جیل ته وغورځاو، څه وخت یې کور کې نظر بند کړی و. نو بهرحال د دې نه وروسته بیا هغه د شام نه مصر ته هجرت هم وکړو، مصر ته بیا لاړې، مصر کې هم وخت تېر کړو، ډېره حق پرسي په کې وه، هلته هم څه ابتلاګانې پرې ډېرې راغلې د بعد د حکمرانانو او د وزیرانو مقابله کې. خو بهرحال هغه عالم د دې اتحاد چې کلک رد وکړو. نن سبا بعضې مدیان داسې شي، د هغې حکومت د امریکې سره یو کلک تحالف کړی، د اسلام او د مسلمانانو خلاف دی، یو بل سره همکاري کوي، اتحادي یره، وایي دا قسم تحالف یا دا قسم اتحاد او تعهد د امریکایانو سره یا د کوپار سره داسې دی جایز دی، جایز یې ګڼي، دلیل ورته وایي. دا ولې حق نه بیانوي؟ کله خو داسې بعضې علما چې هغه د حکومتونو نه یېرېږي، د قتل نه یېرېږي، د جیلونو نه یېرېږي، ځینې داسې چې هغه د خپلې آمادنۍ په خاطر باندې آمدنۍ ډېره زیاته وي، فکر خانه او د نوابۍ عمري هغه ته متاثره کېږي، یا ته خرابېږي. نو په دې وجه باندې چې دې حق نه بیانوي، نو علما خو دا آیات دی که د انبیاو دا یو اتیا دی، د انبیاو نه چې کوم وعده اخیستل شوي هغه یو اتیا دی، او دې آیات کې د علما وعده ده. نو وایي دا خو دننه وکړه چې ماسل نه واده دا کسان نه چې ورکړی شوی کتاب چې خامخا بیانوي به الله کتاب خلکو ته نه بیې پټوئ، په نه بجو د یو د الله کتاب وروسته شاګان نه وي اخسب، دې باندې دا دنیا لګه، یعنی حق یې بیان نه کړو، ولې دا دنیا په لالچ باندې، د دنیا په خاطر باندې. فبئس ما یشترون، ډېر بد دی هغه شی چې دوی اخري او غوره کوي. الله ودی دې ناکار، اگر چې دوی ته دنیا محبوب او غوره شی ښکاري، الله تعالی ورته څه وایي؟ ناکار ورته وایي، چې دا ناکار شی دوی غوره کړو. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. فدې کې به دغه کاتمین له زور نه ورکه، چې دا کوم بودیان حق پټ کی، نه الله وی دا ګمان چې مکو چې دی بل عذاب نه بشي، دا عذاب نه دی نشي بچ کې درې، الله به دې له دردون کې عذاب ورکي. نو بهرحال په دې حال کې هم ډېر سخت تخفیف دی دغه علماو لپاره چې هغه حق پټ کی، چې الله وی دا کوم علماو چې حق پټ کو، نو دا زما د عذاب نه نشي خلاصېدلی. ګمان نه کوه پاک کسانو باندې یا پرمشري خوشحالي کوي، بما ته او پاک کار چې دی وکړو، کوم کار یې وکړو، حق یې پټ کړو. بما ته نه مراد د حق پټول دي. ویحبون دی منک یحمدو، چې دی صفات وکړی شي، بما پاک کار لم یفعلو، چې دی نه دی کړی. دا دنیا پرستو علماو نښه هم ده، دنیا پرست عالم په خپلو صفاتونو خوشحالېږي هم ډېر، دا یو علامه. حق پارس علما چې په صفاتو نه خوشحالېږي، بعد خلک چې دی غټ غټ القاب چا تری کی، نو چې کوم نیکان خلک یې د القابونه ډېر زیات ځان ساتي. عبدالله بن عمر نه ته چوه چې ای غوره انسان او د غوره سری بچیا، نه هغه ته وایي چې تاسو انسان تباه کړی نه هینې پرېدوئ، په دې باندې ډېر خفه شو. د هغه مسحه یو سری وکړه او صفات یې ولا وکړو. دارنګ یو سړی صفات وکړو، نو هغه ته وایي چې ولې زما صفات کوي؟ وایي تا ته دا پته نه لګي چې یو سړی د دروازې نه اخوا څه کار کوي. نو بهرحال د حق پرستو علما یوه نښه داره چې هغه په خپلو صفاتونو نه خوشحالېږي. دنیا پرست ملا چې هغه صفاتونه خوشحالېږي، چې خلک زما صفاتونه او ما په غټو غټو نمونه ولقاب باندې یاد کی نه دا د باطل پرست مریانو علامه ده. ابو بکر هو نه بوډای ته پوه شو ولته شو کی هغه وایي چې د قریش یو سړی یم تاسې ته نه وایي چې ابو بکر صدیق یم به یو قریشو کې څوک وایي د پلانې قبیلې په هغه کې څوک پلانې کور نه یم بل په هغې کې څوک ډېر تپوسونه دی بوډای وکړه اخیره ته وایي چېرته خو ډېر زیات تپوسونه کې زه ابو بکر یم ورته فکر دی نو د تاکې ورته خپل صفتونه پلانې او پلانې یم بلکه ول قره دا قریش یو سړی مداس لپه دی وته و نو نیکان خلک یې صفاتونه نخښاری اپی خپکیږي نو کوم مخام صفات دا ډیر بد کارم دی و یحبون لی سم منک ایه له دې صفات وګلې چې مال هم یفلو تا کا چې دی ونه دی کرے پنا تا سبن نو من لای ګمان مکو بده باندې مې پاجتین د خلاصې دو د اعظم نه دا مولیان چې دې خپل صفاتونه خوشاليږي او حق پټي الله وي دا ګمان مکو چې دا بل عذاب نه بشي یعنی یقین خو لا پرې او چې ګمان ام مکو نو سم نه دی یقیني عذاب دی. بعضی مولیان ته خلک وایي کې جامع المعقول والمنقول او جامع الفنون او پلانې او پلانې نو دا القاب ډېره بده خبره ده ناکاره خبره ده چې دې القاب یو عالم هغه ته چا ولیکه حافظ الحدیث نغور حدیث مونږ د دې لپاره دی چې تاسو مونږ ته د القاب ودی کی خپه شو دی باندې ډیر ولهم عذاب ندیم نو دی له عذاب یې در دون کې ولله ملک السماوات والارض وان لا كل شيء قدير په اخر کې اصلور مزامین اجمالا ذکر کای دې ته اجمال بعد تفصیل وای صورت کې سلور خبر ډیر تفصیلی بیان شو توحید رسالت جهاد او انفاق په سبیل الله نو اخیر کې دغه خلاصه بیا بیانای او دا طریقه سورۃ البقره کې مشوه. سورۃ البقره کې سلور مزامین تفصیلا نو په اخیره رکوع کې اجمالا بیا معاصله دلته ما سلور مزامین ذکر کای او دې ته علما سوی اجمال بعد التفصیل اجمال بعد التفصیل چې دا اسبق الی ذهنی یو تفصیل بعد الاجمالی چول اجمالی بیا تفصیلی نو دا اوقات پی ذهنی پا ذهن کی خکی نی او یو اجمال بعد تفصیلی چول تفصیلی روست اجمالی نو علماء وی دا اسبق پی ذهنی ذهن تا در مخکی ولله ملک السماوات پا دی که مثلا دا توحید بیانی ناول دا توحید خبره کئی دویمه رسالت خبره کوي چې اننا سمعنا منادین ینادی الایمان په دې کې د رسالت خبره کوي او وروسته وایي وقاتلو یو سل پنځه نوي کې پاکې د جهاد خبره کوي لا یغرنک تقلب الذین کې د انفاق خبره کوي چې نه وي غټانو ته مه کړیږه بلکې خیرات وکه انفاق وکه نو دا کې د انفاق خبره کوي نو ولله ملک السماوات کې توحید دی او اننا سمعنا مناديا کی رسالت او وقاتل وقتلوا کی جهاد بیانی او لا یغرنک کی انفاق بیانی او اخیلیت چی ختمی نبی زیاد اختصار کی یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ اصبروا کی رسالت تا اشارہ دا صابروا کی جهاد ورابطوا کی انفاق واتقوا اللہ کی توحید نو اخیلی آیات که بی اجمال کوي او دا سلور مزامین بیا معاد کوي او دا دا قرآن کریم دا پسانت و بلاغت یو دلیلم دی چې کم مضمونی شروع کلی نو اغا مضمون تا بیر تا رجوع کوي اکا بعضی مولیان بیان شروع کی نو دا بیان دا اول او دا منز و اخیل که سببت نی معلوم و قرآن کریم دا سنه دی قرآن کریم چې کم مضمون شروع کی نو اکی خیستار بیتیری و بل سره اول که اومنس یو اخیر طول دیو بسرا مربوط کرزی ولله خاص اللہ رب شاید اسمان و دزمه کرا اللہ پاک بار سبانی قدرت ترون کرے این پی خلق السماوات والارض داو دلائل اقلی ذکر کئی پا مسئلہ توحید باری او سلور دلائل ذکر کئی اسمان نزمه کی شپا ورز اسلور دلائل ذکر کئی یقینا پیدائش آسمانوں کی خلق سماوات کی اضافت د مصدر مفعول تا، او وقت لا فی الليل کی اضافت د مصدر فاعل تا، او دا ان فی خلق سماوات خبر مقدم، او لا آیتین اسم مؤخر دل ان لپارا. یقینا پیدائش آسمان و زمین کی او پو بلی دو د شپې او ورځې کې له آیاتین خامخا ډېرې نفلي او ډېر دلایل دي. آیات ځکه و چې دا ټول دلایل دي. مخکې مونږ اصولو کې ویلي دلایل نه الله تعبیر په آیات سره کوي، لأولی الالباب یې دپاره د عقلمندو خلکو. دانګې آیات مخکې بقره کې هم تېر شوی و، خو هلته اخیر کې داسې ویلي لقوم یعقلون، دلته وایي لأولی الالباب ځکه هلته لس دلایل عقلي و. ناخیر کی وجب شاہ کی عقلی دا نس دلائل اللہ کافی دی، او دلتے سلور دلائل ذکر دلتا وجب شاہ کی خالص عقلی، ذکر یو عقل دے یو الباب دی او لب دے، نو لب اگا خلاصی دا عقل تاوی خالص عقل تاوی سمانا چید چا عقل پاکی دا غلط دا سلور دلائل ام کافی دی. لا آیات خام خاری نخی لأولی الالباب پاد خاندان دا عقلنو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ولا جنوبهم. دا دین روستا پینزه صفات دا عقل مند خلق ذکر کی. عقل مند کم خلق دے؟ یو صفات دارا چا اللہ پا ولاڑا یادی، دویم اللہ پا ناستا یادی، دریم پا ڈڑا اللہ یادی، سلورم دا چا اللہ قدرتون کی سوچو نکی، او پینزم دا دعاگانی کئی چی رب بنا ما خلقتا عذابات ویرا. پینز صفات او علامات دا عقل مندو بیانی. نو اللذین آکسان یذکرون اللہ چاہدی اللہ مومن دی اللہ یادی دیتا اللہ عقل مند وی. نن سبا خلق دنیا دار تا عقل مند وی، یر دا دیر اخیار دی، دیر تجربان آگی، دیر غٹ ترقی وی وکلا، حالان کی عقل مند اللہ پا نزبانی سوگ دی. اگر آخ خلق دی چا اللہ پا ار حالت کیا دی، دا اللہ پا قدرتون کی سوچ گئی، او دا اللہ نا دعاگانی گواری، اگر تا اللہ عقل من وی. او دویم پا دیات کی دا دینا اثبات دا مراقبی ام کی چو اتفاق کرون مراقبہ کی سوچ گئی، او بل محل دا مراقبی کہ سر مراقبہ کی سوچ گئی پسش کی بے گئی پی خلق سماوات دا اللہ پا مخلوق کی بے گئی، اللہ پا ذات کی بس سوچ نہ کی بلکہ دی مخلوقات کی با سوچ گئی. دل تا آسمان نظم کی ذکر گئی، سورت روم کی وہ خپل نفسون کی سوچ و گئی، سورت بقرہ کی ویرو چھ پر قرآن پہ ایتون کی سوچ و گئی، سورت عناب کی براشی دنبی رسان پہ حال کی سوچ و گئی، سورت رات کی وی پا آخری دلیلنو کی سوچ و گئی، سورت نحل کی وی چه دا شات و مچائی چه داغی بارا کی سوچ و گئی، او سورت حشر کی وی چه پا مثالنو کی سوچ و گئی. نو برحال دا سوچ او دا مراقبی چه کم محل لی هم قرآن زیاد پا زیاد بیان کرے. دلتا دا سوچ محل سو بیانی اسمان نوزمه کی، نو سمان دا اللہ پا ذات کی با سوچ نکی چې دا اللہ ذات به څنګه یې څنګه بنی. نو دې ونې د بعضې مشرانو علماو قول دی چې تفکرو فی آیات الله ولا تفکرو فی الله، د الله تعالی په قدرتونو کې به سوچ کوئ خو د الله په ذات کې به سوچ نه کوئ. دارنګې که د الله په ذات کې سوچ کوئ نو بیا غلطې وسوسې درته راځي، چېرې الله څنګه پیدا شو، چا پیدا کو، دا مخلوق خو الله پیدا کو، دا اللہ چا پیدا کو، یا سنگ رالے وغیرہ، دا سی غلط وسوسے سوچو نے بے ذہن ترازی. دا اللہ پا ذات کے با سوچ نہ کے بلکہ دا اللہ تعالیٰ پا قدرتو نے کے اور دا اللہ پا مخلوقات کے با سوچ بھی کر کے. اگا سعیدی سے بھئی نہار جائی مرکب توان تاختن کہ جا سپر بائل انداختن، ارجہ کے با اسولی نزولیں بلکہ کل بڑال گزاری او صرف پی با اوباسی. نا ارزه که با سوچ نکه با در یا دور منافع بیش شمار است اگر خواهی سلامت در کنار است. وی پا دریا که با بشمار ملغلی دی فروغوان داره چه دریا تورگرد نشه او دریا پا غاره تشه. نا بعد شی که با خپل خیال او سوچ نورگرده، نا الله تعالی په ذات کې بس سوچ نه کوي، کله غیله به غلطي وسوسې ځین درځي، بلکې الله په مخلوق کې بس سوچ او فکر کوي. او فکر دا ډېر لوی عبادت دی. حسن بصری رحم الله وایي یو ګنټه فکر او سوچ کول د الله په مخلوق کې دا د ټول شپې عبادت نه ډېر زیات غوره دی. نو بہرحال دی مخلوقات کی بس سوچ و فکر کے او دا بشر دا ټول مخلوق دا نسنا بس نه پیدا کرے دی کی خامخا دی پیدائش کی حکمتون دی پیدی دی دا نسنا دا قدرت دلیون دی پکی او دا غرنگی دی ټول نا قیامت معلومی گی نوری پیدیم پا کشتره نو ایتا پاک کرنا اللہ دی فکر کئی پی خلق سماواتی پیداشت آسمانو دزما کی خو گوری قیامن اللہ پا ولانا پا ناستا پا ڈڑا دی بندر دری حالاتی نسمانا پا ار حالت کی اللہ یا دی دلنا نبی غور کی گینا دا دی قسم حالاتی دیر پارا دی کرد عموم تا اشاره دا لکا بندر دری حالات من خاری کی رب او بیا وی ربنا ما خلق طیر بد من تان دی پیدا کرینا بس پاکی دا تال درانو وسات من دا عذاب دورنا ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا دا دویم دعا را دا دی دعا مقصد دا را چلنا من دا جهنم نبچ کی لکا جهنم تتل دا لوی شرم دی یار بد من گا یقین نار سوک تیر نباسی ورتا فقد اخزیتا ہو فتا قصر اتا شرمندہ کو اغلا را او نبی زالیمان رسول کیم داریان ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لیل ایمانی لا دریم دعا را او دی دعا مقصد داری چلا من ایمان نوڑی دی ایمان پا وسیل اللہ زمان گناہو نماب کر او زمان برگا زنکانو سو گرزوا ربنا ایر و زمان اننا سمعنا اننا یقین من وارد المنادیا دیو اعلان کون کنا او دا آواز کون کنا یونادی چه آواز که اعلان که طرف دی ایمان تا یعنی منگا دا پیغمبر نواو ریدل چه پیغمبر ایمان تا را برل کی او دا ایمان دعوت شلی لکه نبی علیه السلام با دا دعوت شلو چه قولو لا اله الا الله و تفلیهو اکرمی دعوت بی چلو ایمان دعوت بی چلو یه واقع که رازی چیغا منیب الازدی پنم یو کاستی اغا و جاہلیت که منگ لارو نبی علیہ السلام خلق و تاو چی قول لا علی اللہ توب دیو نو فمین هم من تا پلپی وچی چا پا نبی علیہ السلام بانی لاری تو کری ومین هم من حسا علیه تراب چا پی خاوری ورار تری ومین هم من سب بہو چاو ترد بدویر حتن تا صفن نهار تر دی چی ورز نیمی تاور سیرا این نبی علیہ السلام دا سحر نو لارو دا دعوتی چلاو چ خلق دا کریمیو چ لا اله الا الله نو کامیاب بشی نو ځنی مخالفین دا سیو چ لاړی پی ورارته چا پی خاوی ورارته چا بو تلات بد ول د غرمی پوری نبی رسام د قرنګی ولاړو او دا د نبی رسام استقلال او استقامت یو چې د دې باوجود چې د نبی رسام صدا سی بدر وی کېدل او به خپل کار خپل دعوت یې نه پرې خور دایی پا چه کل غرمش و یو جینه را ده او دا اغی سر لگیو با سری اغی چه نبی رسان تا وقت الوی جرن نبی رسان مخ مبارک و لاسوین زل او اغی تا وی چه لا تحزنی ولا تخش علا بیک وی غم جنکی گا ما پخفل پر میری گا چه دا با مغلوب شو زل بش اللہ بخام خازمان مدد کئی دایی ما تا پوسو گو چې دا جنۍ څوک ده نو خلک وایي چې دا د نبی علیه السلام لور ده زینب رضی الله عنها نو بهرحال نبی علیه السلام چې هغه مکه معظمه کې ولاړو او دغه دعوت یې چلاو چې لا قولو لا اله الا الله و تفلحو نو منادیین نه مراد څه پیغمبر او ینادی لیل ایمان اوازونه کوي دعوت ورکوي طرف د ایمان ته چې ایمان راوړی او دا کلمه ومنئ چې لا اله الا الله انا امنو بی ربکم چی ایمان روی پخ پد ربانی فا آمن نفس منگا ایمان روڑا ای رب زمنگا بخن وکا منگ تزمنگ دو گناهونو وکافران ناور جو من سیاتنا تکلیفون زمن وتوفنا وفات من مع الابرار استدنی کانونا الابرار مداری کوئی المتمسکون بسنه ابرار چاته وی ابرار او خلق چې پیغمبر په سنت باندې منګولې لګولي ربنا ایر من غوات الناس لرم دعا له او د دې دعا مقصد دا چې الله موږ ته جنت نصیب کړه. څو دعاګانې ذکر شولې، اول دا چې موږ د الله د جهنم نه بچ کړه، د اور نه بچ کړه، دویم کې الله جهنم نه بچ کړه. یعنی یو مقصد د دواړو دعاګانو، او دریم دعا الله زموږ ګناهونه معاف کړي، څلورم دعا الله تعالی موږ ته جنت راکړي. دای حاصل لدې دعاګانو ربنا يرد من قواتي نراك من تمواتنا اجتاج من سواد كريف جبل انبياء استاباني من مشهر من ذكا وفرز قيامت بان يقينا انتخل امنك رخبن وادينا فاستجاب لهم ربهم فليك قبوليات دو دعا ذكر كي مخي اتونه كي لدي سلور دعاقاني ذكر شوي ودعاك كي لدي قبوليات ذكر كي شالنا تنار دي دعا شري قبولا وقرزولا قبول والے کو دین رب دے چقین زنہ برباد عمل دی عمل کو کی ساتھ سنا نری نہ یو کو زنہ نئی با ساتھ زبا سنور نری فن ندین ہاجرو دین رس 15 صفات دے نکانو ذکر کئی پسا کا سان چہ ہجرت تو کو وی سلے شلو فل کورن نہ او تکلیف تو ور سولا شپنا رزما کی وقاتلو جنگ یو کو جہاد یو کو وقوتلو دی وجد شونو کفرن خام خاو بر جملہ دی ون گناہوں دیو ولو خلن خان خان نبا سمدین لرا باغون تا چه بایی بنان در بانگلو دا این ولی ثوابن دا بندر طرف دلانا والله اللہ پا عنده دا اللہ پا سر حسن ثواب خیست بندر لا یغورن نکا تقلب الذین کفرو فی البلاد دا غسل رما دعو ذکر که انفاق فی سبیل اللہ اللہ تلاو چه غٹانو تا بکھڑی گی نو بلکہ مال ولگوید جہاد د پاره او انفاق فی سبیل اللہ وکئی لا یغرنک دوکدن کی تعالی را تقلب الذین تقلب با تفعل لے با تفعل کی د پریشانی معنی پراتای نو سمانه دا غټان ک د پملکونو کی گرجه او دورې کوي خو د پریشانی لړونه ډاکري ان مقصد داره د پریشانی د غمون نه خالی نری لکه نن سبا لویلی حکمرانانی لویلی وزیرانی او هغه چې دی په ملکونو کې سفرې کوي، جازونو کې سفرې کوي، خو زړه کې دن نه چې دی پریشانی او غمونه وي. نو دا تقلب با تفعل د دې لپاره راوړي چې لونه کې دن نه الله وي پریشانی شته دی. اگر چې ظاهرا ورته خلک کړیږي، خلک د هغې د ژوند ارمان هم کوي، خو الله وایي دی سره د دې مالدارۍ نه لونه کې پریشانی شته. دوکا دن ایک تعالی را گرزیدل دا کسانج کو بریکل افخرون کی متاون قلید دینا فائدہ دن لگا بیزر دی جہنم دیوڑی رباز ابی سر دا جہنم لیکن ان لدین تقو سے بشارہ ذکر کئی لیکن نا کسان چیز اخبر رم ندی لب جنتو ندی تجربی بلان ربانو دا غی نوری ہمیشہ بیدیب دیکن الظلم من عند اللہ دیبا ملمانی طرف دانلانا جنتیان تلنا تعالی ملمانوی میلمانه او تزه کو چې د میلمه سره کوم غم نه وي، ټول غم چې په کوربه باندې. نو په دې وجه الله دې ته سویل میلمانه ورته وویل چې د انتظامات به ټول د الله له طرف نه شوي، نو دې خدمتونه کې ملایک غلمان او خادمان ولاړ وي، نو د جنتی ټول عمر به د میلمه په صفت کې تیریږي، ځکه میلمه ټول عمر په آرام باندې ناست. سیف الرحمان امیر سے بکل ہوا چی ملما میں ڈے سپارش ارے اب قرار نہ چاہیے تو بارہ لان دے گڑ گڑ بول گرج نو اکثر دب کریں گی خانہ نو شان ڈڑی والی تب دغا چلے دا حیران و پریشان ہے نو نزول من عند اللہ دا ملمانی بھائی طرف ادا اللہ و ما عند اللہ اغا نعمتنا شفنی دا اللہ دی دیر غوری لفاد دنے کانو و ما عند اللہ په دې کې ډېر څه چې دی بشمار ولر دغه کوم چې ابرار دي نکات خلک نو دا غی دا پار دا اللہ پنیبان بشمارا نعمتو نری مخی دا غطانو خبر جی کرشو نو دا غطانو پا مقابلہ کی کم چی دنیا پا سطح بانی غط خلق دا غی مقابلہ کی اللہ دا ابرار نعمتو نتا اشارہ کئی چی دا ابرار دا پار بشمارا او غرط نعمتو نری اگر چی دنیا کی ابرار خلق جون دا تکلیف کی تیری گی لکه حدیث کې دا راځي عمر رضی الله عنه د نبی علیه السلام خوا ته ورلم. نبی علیه السلام په پوجا کې ډډه والی وه او سات یې داسې یو بالک و چې دننه په کې د کجورو پاټې وي معلوم شو چې د کجورو پاټې وي او د نبی علیه السلام په بدن مبارک باندې پوجا کې نښې شوې نو ماره جړه راغله د نبی علیه السلام په حالت باندې وایي نبی علیه السلام ما ته وویل چې ولې جړې ما چې ګورئ د کسرا او د قیصر دا غی څومره ښه حالت دی په مزو کې وخت تیرې ته د الله پیغمبرې او دانګې د تکلیف وخت تیرې نو ګورې کوم چې دیندار نیکان خلک یګر چې دنیا کې وخت په تکلیف کې تیر شي خو الله تعالی یو ما عند الله خیر للابرار د دې ابرار د پاره چې کوم بې شمار نعمتونه دي یو غټ نعمتونه دي هغه ډېر زیات غوره دي د دې نیکانو دپاره. حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام دنیا سجن المؤمن دنیا د مؤمن د پاره سره جیل دی چې کله مؤمن او پاشن دی د جیل نه آزاد شي. لکه مثال په دنیا کې جیلی سره چې اړې پابندۍ ژوند تیری پله تبه نه شي کولی د مؤمن سره دنیا کې پابند ژوند به تیری خو د مرګ نه وروسته هغه ته به آزادي میلاو شي. نو ما عند الله نعمتونه چې په نیز الله دې ډېر غوړي د پاره د نیکانو وإن من أهل الكتاب لما يؤمن بالله مخ عام بشارة ذكر شو نوش خاص أهل الكتاب دفار بشارة ذكر كي أو چه أهل الكتاب كي كم نيكان حق بارس خالق دي داغي صفات بياني چه كم حق بارس أهل الكتاب دي الله ودي فاللام إيمان لدي كتابون مني دالنا يير أم كي أو دالنا تلال الدين في مقابلة كي دنيا أم نورا كي نو بعد اهل کتاب چې کوم نیکان دی الله تعالی د ایمات او صفات نقل کوي و ان من اهل الكتاب یقینا نه کتاب نه خامہ واسوي چې ایمان لري په الله باندې او په کتاب چې لري ګری شوی تاسو چې لري ګری شوی دی ته یې دن کې دان نه نه اشترون نه اخلي او نه غواړي کین نه فیتون باندې د دنیا لگا دا کا ساندې نه دیو بدلی دی په نظر اپ دی یقینا نه د زر حساب ولاره. یا ایو الذین امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون په اخر آیات کې د ټول سورت خلاصه ذکر کړي. سورت کې سلور خبرې بیان شوې په اخر کې راي خلاصه را نقل کړي. یا ایها الذین آمنوا اصبروا اصبروا کې رسالت ته اشاره ده صبر کوي ځکه صبر راي په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. وصابروا کې جهاد ته اشاره ده ځکه وصابروا معنا په جهاد کې مضبوط اوسېږئ صابروا جهاد کې مضبوط اوسېږئ او دانګې صابروا معنا دام ده چې وینا د صبر کوي. او بل ورابطو کې جهاد ته اشاره ده ورابطو څه معنا تیاری کوو د جهاد دپاره جهاد ته اشاره ده. او واتقوا الله دا اللہ نا یہ روکی نو توحید تا اشارہ دا. یا ایو اللہ دین امن ایم ممنان اسفرو صبر کوئی وصابرو بینا دا صبر کوئی او بلمانا وصابرو کلک شای پا صبر بانی بلمانا وصابرو او کلک شای پا مقابلت دشمن کی ورابطو تیارے کوئی دا جہاد دا فار واتقوا الله ولی د الله نه لعلکم تفلحون د دې لپاره تاسو کامیاب شئ. مسلمه وکړئ.